dedikleri anlamında. Anlamında. Yani bu insanlar için de kullanılır. Efendime söyleyeyim, elementler için de kullanılır. Eser miktarda element dendiği zaman ha var mısın ha yok musun anlamına gelir. Neyse, çocuk gitti orada gösterisini yapacak. İstanbullular umarız beğenirler. Sonuçta bu bir havuz sistemidir. Ve ayın 20'sinde de sevgili dinleyiciler, buradan da duyurusunu yapmaya başlayalım. Ondan sonra son dakikaya getiriyoruz. Siz duymamış oluyorsunuz, biz söyleyememiş oluyoruz. 20 Ekim çarşamba günü, yani önümüzdeki hafta çarşamba günü. Yani kaba bir hesapla haftaya bugün. Haftaya bugün. Üçümüz, yani Ege, Oktay ve Fahir olarak If Performance Hall sahnesinde olacağız. Biz de bekleriz bakalım esprilerimizi, şakalarımızı biraz da orada yapalım. Bir de özledik dinleyicilerimizle yüz yüze gelmeyi. Hani bazı dinleyicilerimizle hamam önü sohbetlerimiz sırasında o bir aylık süreçte Ramazan boyunca, onu beynimde nedense hamam önü sohbetleri olarak bir dosya açmışım. Ne konağıydı, hatırlıyor musun? Kınacılar konağı benim için her konak. Ama hayır, bulunduğumuz konağın adını hatırlıyor musun Fahir? Kazım değil. Kemal. Çok... Hayır. Ahmet. Hayır. Mustafa. Dinleyicilerimize soracağım, bitti hakkın. Bütün hadi isimleri ya söyledim. Ben hatırlayamadım. Onu hatırlamaya çalıştım da geçen gün. Dinleyicilerimize soralım. Sevgili dinleyiciler, biz Ankara Radyosu olarak hangi konaktan yayın yaptık Ramazan ayı boyunca diyelim. Beraber ve Sol Sohbetler saati itibariyle başlıyordu. Bu vesileyle bize ulaşma yollarından da ben bahsetmek istiyorum Fahir. Sen Hayda Nida'nı ortaya koydun. Hayda Nida'm, hatta ablanın adını da unuttum. Abla derken? Nilgün. Yok. Benim ablamın adı. Hayır, senin ablanın adı Nilgün. Benim ablamın adı Zerrin. Yani orada çalışan. Orada çalışan ablanın adı. Oranın sorumlusu olan. Her şeyi unuttuk. 444-2406 sevgili dinleyiciler. Oranın sorumlusu olan ablanın ismini sormuyoruz. Hangi konakta yaptık? Bari bir şey verseydik Oktay. İpucu mu? Hayır canım. Hediye tipi bir şey. Hediye tipi bir şey verelim. Haftaya 20 Ekim'deki gösterimizde özel davetli olarak katılma fırsatı. Evet, özel davetli fırsatı. Fırsat değil de özel bir davetiye. Ha diyeceksiniz ki zaten... herkesi davet etmiyoruz. Ediyoruz ama dikkat ettiyseniz özel bir davetiye. Yayında söyleyemiyoruz çünkü. O yüzden çeşitli sürprizler olacak. Vallahi. Sevgili dinleyiciler. 444-2406 Ankara Radyosu olarak Ramazan ayında, geçen Ramazan ayında hangi konaktan 30 gün boyunca yayın yaptık diyelim. Çeşit çeşit aslında bak bilgiler de vermiştik. Şeyde konakta. Neydi? Oradan da bulunabilir. Yani işte Adnan Menderes'in Ankara'daki ilk dedin yer. Evet, Adnan Menderes'in ilk kaldığı yer demişti. Onun dışında meclisin ilk neydi? Zabıt katibi. Zabıt katibi. Onu hatırlıyorum canım, onların hepsini evet hatırlıyorum. Onun ismi işte, konağın ismi de. İşte ilk zabıt katibi kimidi? Diyelim. Aa. Beraber ve solo sohbetler @gmail.com elektronik posta adresimiz, ama tek bir yolla alalım. Telefon mu alalım? Çünkü karışır şimdi kim daha önce. Evet tabii, doğru söylüyor. Gerçi birkaç kişiye de verebiliriz. Hadi her yolla İlk bize ulaşan dinleyicimiz diyelim. Bir telefon, bir Twitter, bir de elektronik postayla. Twitter'ı falan da yazaydık ya. Twitter'ı açmadık ki, şimdi nereden bileceğiz? Aç Twitter'ı. Açmasan bile o şeyde birikiyor. Aç Twitter'ı aç. Otur. Bir saniye. Sevgili dinleyiciler. O şeyde birikiyor. Twitter'ın hesabında birikiyor. Yani kapalı olması geri gelmesi anlamında değil. Telefon gibi düşünme. Telesekreterli telefon gibi. Hayır. Tamam, onu da ilk olanını da şey yapmış olacağız. Evet. Beraber ve solodur sevgili dinleyiciler. Telefon adresimiz. Telefon mu? Twitter adresimiz. Sen hatırlıyor musun bu arada? Evet, hatırlıyorum ben. Allah ve söylememek Allah için zor tutuyorum şu anda kendimi. Allah Allah. Allah Allah. Nasıl ben öyle bir şey? Beraber ve solo sohbetler @gmail.com elektronik posta adresimiz. 444-2406 da telefon numaramız. Çalan telefonlardan özür diliyorum ben. Çünkü hepsine birden bakamıyoruz. Bazen böyle yükleme oluyor santralimizde. O yüzden bakayım. Evet, şu anda bir kilitlenme olmuş. Santrallerimiz kilitlenmiş. O zaman birazdan şey yapalım. Birazdan tekrar başlatalım. Birazdan şey yapalım sevgili. Tamam, şimdi bir aramayın sevgili dinleyiciler. Şimdi aramayın bir. Sonra ararsınız. Allah Allah. Evet. Bakıyorum. Ben bir yandan bakıyorum sevgili dinleyiciler. Telefon. Evet. Şu anda düzeldi bir dinleyicimizi. Galiba ilerleyen dakikalarda bağlıyoruz. Evet, sevgili dinleyiciler, bir elektronik posta yoluyla evet kapandı. O da kapandı. O da kapandı. Hatlarda bir hata oldu. Şu anda itibaren arayabilir sevgili dinleyicilerimiz. Evet. Özel davetli olma fırsatını durumu, fırsatı özel davetiye veriyoruz sevgili dinleyiciler. Evet. Hayatımın hiçbir alanında özel olmadım demeyin. Siz de olacaksınız. En azından bizim gösterimizde olacaksınız sevgili dinleyiciler. Ama öyle sahneye çıkma falan yok. Değil, hani değil, ondan değil. Çekinen dinleyicilerimiz olabilir. Hani böyle ya, hani... ben gideyim izleyeyim falan. Öyle bir şey değil. Bazı evlerde atıyorum normal standart misafirler vardır. Bir de böyle havalı misafirler vardır ya, onlar gelince böyle her şeyleri, en güzelleri alınır. Aa, öyle bir muzlar şey mi? Muzlar alınır. Kaliteli. Mesela şu anda mandalina yeni çıktı ama en pahalı mandalinalar alınır. Efendime öyle et, bir şey mi? Benim... Et alınır. İşte siz o misafirlerden olacaksınız. En havalı misafirlerden biri olacaksınız. Hoppa! İşte geldi. Cevap söyleme. Doğru mu? Bilmiyorum. Ben sana bir şey söylemiştim. Nasıl? Sana... bakayım bir dakika. Bir dakika bakayım. Şu mu? Evet doğru. Kim? Suat Yazar. Evet. Bize maille ulaşan Suat Yazar. Suat Yazar doğru cevabı verdi sevgili dinleyiciler. İlk cevabımız elektronik posta olarak geldi. Elektronik postadan kazanan Suat Yazar. Ankara Radyosu Ramazan ayı boyunca hangi konaktan yayın yaptı? Beraber ve Sol Sohbetler olarak biz nerelerden seslendik sizlere diye sormuştuk. İlk özel davetiyeyi kapan dinleyicimiz Suat Yazar oldu. Kendisini tebrik ediyoruz. Haftaya süper ağırlamamız lazım, biliyorsun değil mi Fahir? Evet. Nasıl özel davetli oluyor onu tam konuşmadık ama bir şekilde çok güzel ağırlamamız lazım. Sadece Suat Yazar değil, artık eşi, sevgilisi, arkadaşı neyse onunla beraber. Tabii iki kişi. Ben evet. Onu da söyleyeyim mi? Yani bu da her zaman yaptığımız bir hadise de değil. Bu arada bakayım, Twitter'ı da açamadım ki. Çünkü 40 dakika kotası var ya. Twitter'a da mecbur şey vereceğiz. Suat Yazar. Suat Yazar tamam. Coşkuyla devam ediyor Suat Yazar yazmaya. Evet. Bakıyoruz. Söylemişti. Ben de söyleyemiyorum dilimin ucuna. Söyleme canım, söyleme. Ama aynen. Doğru. Valla bravo. Suat Bey'e. Suat Bey değil mi? Suat Bey. Suat Yazar. Suat Yazar. Tebrik ettik. Hadi bir diğerlerini de alsaydık da. Aslında seni hatırlaman lazım Fahir. Ben de böyle işte kötü hafıza var ya. Sonra sen bana bir yayınımızdayken fırça atmıştın. Fırça mı atmıştım? Aşk olsun ben sana. Daha doğrusu bozmuştun. Niye? Şöyle demiştin. Ya ben dedim, ben nasıl tutuyorsun isimleri? Yani hemen ben unutuveriyorum dedim. Sen de bana şöyle dedin. Daha konsantrasyon meselesi. Ay, içerledin mi sen onu? Yok, ben yani içerleme değil de yani. Ay, yok canım, hiç öyle bir niyetim yoktu. Özür dilerim öyle bir şeye yol açtıysan Fahir. Aşk olsun yani, lütfen. Yani öyle düşünmemi istemem. Lütfen. Yani öyle bir şey yok. Sen evet. Orada şeyi sormuştun, hatırlıyorum ben. Nasıl aklında tutuyorsun sen bütün bunları falan diye. Böyle bir orada bir garip bir şey yapmışım gibi bir şey. Abi, bana garip değil, bana zor gelen bir şeyi gerçekleştirdiniz. Ama tamamen şey canım. Ha, bu arada hattımızda dinleyici varmış. Lütfen bu tip tartışmaları yapmayalım. Evet, tek prensibimiz olan. İyi akşamlar. Merhaba. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Sibel, ben sabah da görüşmüştük. Oo, Sibel Hanım maşallah, sabah akşam görüşür olduk yahu. Evet. Neredesiniz şu anda Sibel Hanım? Eve doğru gidiyorum. Eve doğru gidiyorsunuz. Biraz yıpranmış gibi bir sesiniz var gün boyu. Biraz trafik vardı galiba o yüzden. Sibel Hanım, biz sizinle sabah işe doğru giderken mi konuşmuştuk? Evet, şimdi de eve doğru giderken. Ne kadar güzel. Keşke bir programımız daha olsa, onda da öğlen arasında konuşsak. Öğle arasında ve gece yatmadan önce. Ha, ister misiniz o tip bir şey? Yok, iki tane yeter düşünüyorum. Valla biz de öyle düşünüyoruz ama Sibel Hanım. Sibel Hanım nasıl oluyor? Sabah akşam yani şey oluyor musunuz? Hani böyle... Ama yeter be falan demiyor musunuz? Sık görüştüğünüz insanlar... Ya yok, öyle demiyorum. Tam şöyle oluyor. Sanki siz oradasınız hep de ben arabaya bindiğim anda rastlıyormuşum size. Yalnız o hissiyatınız yani bir sanal bir hissiyat değil, doğru. Siz arabaya... biz hep buradayız. Siz arabaya bindiğiniz an biz buraya giriyoruz. Yani buraya dediğim akşam buraya, sabah oraya. Yani o, evet, o doğru. Yani. Ne iş yapıyordunuz Sibel Hanım? Siz biz sanki sabah hiç konuşmamışız gibi tekrar aynı soruları sorsak kızmazsınız değil mi bize? Yok tabii kızmam. Ben inşaat mühendisiyim. Hatta mutfak lavabosunda el yıkanabilir diyenlerden. Evet, ilk siz dediniz benim nazarımda yıkanabilir diyenlerden. Doğru doğru, hatta ilk siz söylediniz Sibel Hanım ya. Ne kadar yok, güzel. Yok, benden evet. Önce bir bayan daha söylemişti. Olsun olsun, siz aradınız ya şimdi, o yüzden sizi biraz şey yapmak lazım. Tamam, biraz peki. Şımartmaya ihtiyacımız ya, var sizin. Ya bu arada umarım soruyu doğru bilirim. Çünkü benim hafızam da Fahir kadar kötü galiba. Hadi ya. Yapmayın evet. Ya. Yani yapmayın ya. Hadi ya. Aman diyorsun. Ne olacak canım? Bilemezseniz de ne olacak yani? Canınız sağ olsun canım. Bir şey olmaz. Bir iki harf tuttursanız bile ben size veririm o hediyeyi. Evet. Özel davetimiz olarak yine biz kabul ederiz sizi. Ne olacak? Söyleyeyim mi cevabımı? Söylemeyin bence Sibel Hanım. Daha söylemeyin. Daha söylemeyin. Bence o biraz pissin. Yani şu an... Twitter kadrosu da var şu anda. Bir dinleyicimize de Twitter'dan vereceğiz ya. Şimdi söylenildiği an saat itibariyle bir şey yaparız, kontrol yaparız. Şeyi soracağım ben Sibel Hanım. Şimdi bu sabah konuştuktan sonra radyoda da uzun uzun tartışmalar yaşandı. İşte evet. Mutfak lavabosunda yıkanır mı, yok olur mu, olmaz mı falan diye. Sonra şeye geldi konu. Nasıl oldu onu tam anlayamadım ama bulaşık makinesine bulaşıkları dizmeden önce ama böyle sucuklu yumurta falan yendiğini düşünün. Evet. Bir sudan geçirmek gerekir mi, gerekmez mi? Ama hemen ya yıkanmayacak. Aslında keşke çok gerekmese ama gerekiyor. Çünkü bulaşık makinesine öyle koyunca bir daha çalıştırmak gerekiyor makineyi. Çünkü temizlenmeden çıkıyor. Ha, o içindeki partiküller yapışıyor değil mi? Mesela böyle. Evet evet. Mesela ya da böyle mesela 130 derecelik falan programlar seçmek ama lazım. Ama 130 mu? O da biraz. Yani 130 santigrat. Değil de mesela 1500 derece 500, falan. Ne 580 falan mesela. Evet. Ben bunları denediğim için ben de böyle bayağı bir tembel bir tipim herhalde. Yok estağfurullah. Böyle, yani sucuklu yumurta yedikten sonra yağlı yağlı koyup da tekrar tekrar yıkadığımı biliyorum. Hayır, evet. Yani sucuklu yumurta da olmaz yani sucuğundan ziyade yumurtasından dolayı o makinenin hani bir de kurutması sırasında bir buhar oluyor ya içinde. Evet. Onunla beraber bütün mesela bardaklara, tabaklara o böyle tatlı tatlı sanki her tabakta bir tabakta yediğiniz yumurta her tabakta yediğiniz yumurta şekline dönüşüyor. Ve işte her tarafa da sirayet ediyor çok affedersiniz. İşte öyle bir şey evet, var. Aslında olur. Sabah yapmamız gereken belki buydu. Bak Sibel Hanım mesela mutfak lavabosunda el yıkanabilir demesine rağmen bulaşık konusunda üşenmeden. Yani böyle bir hani üşengeçliğin göstergesi değil mutfak lavabosunda veya hijyene önem vermemenin göstergesi diye bir şey çıkmasın. İşte yani hijyene önem verenler yıkanamaz dedi de işte önem vermeyenler yıkanabilir. Böyle çapraz bir şey yapmamız yok, lazım yok, aslında. Evet. Bak mesela sonradan hatta bir doktorun bağlanmıştı şey demişti bu her lavaboda ilk lavaboda eliniz yıkayın bence çok doğru söyledi. Çok doğru. Yani lavabo seçmeye gerek yok hakikaten yani. Önemli olan el yıkamak. Bütün lavabolar bizimdir diyebilir miyiz? Evet çok güzel olur. Tebrik ediyoruz Sibel Hanım. Peki Sibel Hanım ne oldu da bugün ilendiniz bu kadar yıprandınız? Trafik olmasa gerek sadece. Yani biraz da yağmurdu. Aslında çok da yıpranmış değilim yani bilmiyorum ki. Yani evet sabah öyle gelmiyor. İyi geliyor sesi Sibel yok, Hanım. Yok telefonu açtığında böyle bir şey vardı. Ben de böyle açıkçası hani açılsın istiyorum Sibel Hanım. Çünkü anlattıkça, acılar paylaşıldıkça azalır. Paylaşıldıkça çoğalan tek şey nedir Sibel Hanım? Bilgi sanırım. Hayır, nar olacaktı. Nar olacak. Onu bilmiyorum. Yok yok, doğru söylüyorsunuz. Bilgi. Bilgi. Bilgi ve bilginin yanında tabii ki ne? Sevgi. Evet, değil mi? Sevgi. Sevgi. Ve tabii ki aşk. Aşk Sibel değil Hanım. Mi? Evet. Evet tabii. Aşkmıştı. Sibel Hanım o zaman saat 18.18 itibariyle cevabı alalım mı? Evet alalım. Bir daha sorayım ben soruyu. Ankara Radyosu olarak Ramazan ayı boyunca hangi konaktan yayınlarımızı gerçekleştirdik? Korkarak hamam önü diyeceğim. Tamam orası hamam önü ama orada bir sürü konak var ya Sibel Hanım. Ay işte ben de bundan korkuyordum. Yani ben hamam önümden korkmayın. Korkmayın gidin çok güzel bir yer sanki. Vakit geçirin. Aa o kadar yayın yaptık her gün oradan seslendik. Gerçi ben unuttum da. Valla Fahir hakikaten bunu bana söyleyen sen misin? Tamam da yani ben zaten özel davetli olarak gitmek için. Niye benim benim? Fahir zaten özel davetli olarak geliyor Sibel Hanım. Evet yani. Ben kazandım yani siz herkes kendinden sonra. Yani ben hakikaten bilemiyorum şu an hava menü diye biliyordum. Ona bir paşa ama ne paşa? Ne paşa olabilir? Ne paşa olabilir? Gerçi bilemez. Lütfü paşa mı acaba? Ne paşa? Lütfü Paşa mı? Lütfü Paşa. Evet. Lütfü Paşa konağı. Size ben Lütfü Paşa. Cevap Lütfü yanlış Paşa olsa da cevabınız yanlış Sibel Hanım ama bu cevap size özel davetiyeyi kazandırıyor. Tebrik ediyoruz size. Ay çok tatlısınız. Çok teşekkür ederim. Ay, sağ olun. Ne demek. O sizin zarafetiniz. Haftaya çarşamba günü bekliyoruz. If Performance Hall'a gösterimize üçümüzün sahne alacağı geceye. Çok teşekkür ederim. Çok sevindim. Ya biz de çok sevindik. Çok teşekkür ediyoruz. İki kişilik olduğunu da unutmayın. Yani iki kişilik dedim. Siz kaç kişi gelirsiniz o kadar ağırlarız yani. O tamam, kadar. İki kişi geleceğiz. Tamam. Tamam. Nasıl istiyorsanız. Bekliyoruz Sibel Hanım. Çok teşekkürler Sibel Hanım. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Sevgili dinleyiciler, böyle şeylere bayılıyorum gerçekten. Telefondan cevap gelmedi. O yüzden telefonlarımız çalıyor. Evet. Evet, oradan alabiliriz. Alacağız. Doğru cevabı da vereceğiz tabii ki. Şimdi Sibel Hanım aradı. O kadar şey gösterdi. Zerafet gösterdi. Evet. O zerafeti daima. Çünkü bizde tüketim değil, zerafet. Tüketim değil, hem kalite. Kalite ve bazen zerafet. Bazen kalite, bazen zerafet. Zerafeti ne yapıyoruz? Teşvik ediyoruz. Teşvik ediyoruz. Doğru. Teşviklerimizde devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Bu arada 18-10-20. Artık 18-20 oldu. 18-20 açmaya itibariyle... korkuyorum. Şimdi Twitter açacağım. 40 dakikamız var Oktay. Aç. İlk söyleyen dinleyicimize vermemiz lazım. Eğer zaten Twitter'dan verildiyse telefon da o şekliyle bize ulaşmış olabilir. Sevgili dinleyicileri. İçeriden de rica edelim. Arama sırasıyla bizi arayabilirlerse. Arama sırası. Soket sırası. Bir numaratör tipi bir şey. Vererek bizi arayabilirlerse, yayınımıza aktarabilirsek çok güzel olur. Açıldı mı Twitter'ımız? Soket sırasını söyleyeceğim yoksa ben. Bir dakika. Bakıyorum şu anda. Suat Beyit, hakikaten tebrik ediyorum ben. Şap diye verdi cevabı. Şap diye. Elektronik posta ile gönderdi. Çok güzel abi. Bakın. Gelmiş mi? Bir dakika, gelmiş tabii. İsmini söyleyemedim. Emrah Erduran. Baharat Çura'nın bir dakika önünde. Öyle mi? Ama zaten Bahar Hanım da Kınacızade dedi. Kınacızade kendisi Ankara Kalesi'nde bir konak olup Kınacızade konağı. O kalede hemen biraz daha yukarı tarafa düşüyor. Tabii benim oynadığım diziden bahsediyor. Çok etkisi oldu biliyorsunuz. Öyle konuşma, Ege zannedecekler. Özür dilerim sevgili dinleyiciler. Ege yok. Ege'yi unutun. Ama Emrah Erduran da bizim özel davetlimiz oldu. Bir dinleyicimiz, bir başka özel dinleyicimiz. Evet, kendisi de doğru cevabı verdi. Twitter'dan o zaman kazanan Emrah Bey oldu. Elektronik posta Suat Bey, yayında yanlış cevap verip kazanan Sibel Hanım oldu. Bakalım bir diğer dinleyicimiz kimmiş? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhabalar hanımefendi, kimle görüşüyoruz? Ben Tülay Çalık. Tülay Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasıl? Neredesiniz? Siz evdesiniz galiba. Böyle sakin, evet. Dingin bir sesiniz geliyor. Evet. Yıllık izinde misiniz? Çalışmıyor musunuz? Çalışmıyorum. Ne kadar güzel. Emekliyim. Emeklisiniz. Ne kadar güzel Tülay Hanım. Nereden emeklisiniz? Ayıptır sorması. Boş verin, söylemeyeyim. Evet, söylemeyeyim. Tamam söylemeyeyim. Biz biliyoruz ama söylemeyeceğiz. Biz de söylemeyeceğiz. Sen biliyor musun? Biliyorsunuz. Tabii biliyoruz Tülay Hanım. Bilmez miyiz? Biz her şeyi biliyoruz. Peki siz söyleyin o zaman. Olmaz. Siz söylemek istemedikten sonra benim söylemem yakışık almaz. Aldığımız terbiye buna müsait değil. Peki Tülay Hanım, ne kadar oldu emekli olalı? 5 sene. 5 sene oldu. Sıkıldınız mı hiç? Böyle ya keşke emekli olmasaydım biraz erken emin. Hayır. Hemen mi oldunuz Tülay Hanım, yoksa biraz beklediniz hemen, mi? Hemen. Dolar. Geldiği gün oldunuz. Evet. Emekliliğiniz geldikten peki, sonra. Peki ne yapıyorsunuz gün boyunca Tülay Hanım? Senem doldu, hemen ayrıldım. Ne yapıyorsunuz gün boyu? Yani. Çocuklarım küçük olduğu için onlarla ilgileniyorum. Kaç yaşındalar Tülay Hanım? 10-14. 10 ve 14 yaşında iki tane çocuğunuz var. Ne evet, onları güzel. Getirip götürüyorum. Okula. Ha, siz mi götürüyorsunuz? Evet. Aynı okula mı gidiyorlar? Hayır, bu sene ayrıldılar. Önceden aynı gidiyorlardı. Tabii bir tanesi artık lise çağına gelmiş. Evet, liseye başladı bu sene. O ayrı gidiyor ama küçüğe devam ediyoruz. Mesaimiz devam ediyor. Devam edecek. Hiç o konuda bir şeyiniz olmasın. Nasıl? Bir hevesiniz olmasın. O bayağı bir uzun süre daha devam edecek. İyi çok okuyorlar mı Tülay Hanım? Evet, orta hali. Nasıl? Süper de değiller. Ne en önde ne en arkada mı diyorsunuz? Yani iyiler. Peki Tülay Hanım. Nasıl bir şey? Veli olmaktan biraz ben... Vali olma iyi konuşuyor. Benim merak ettiğim şey. Yani bu ödevlerde, derslerde nasıl yardımcı oluyorsunuz? Daha doğrusu derslerde hani yardımcı olmayı anlayabiliyorum da. Ödev konusunda böyle bir sık sık geliyorlar mı? Sizinle mi çalışıyorlar? Babayla mı çalışıyorlar? Nasıl oluyor? Babamız pek ilgilenmiyor ama bu sene ilk defa performans ödevini kendisi yaptı. Bu performans ödevi mi? Hayır. Melek yavrum. Melek yavrularınızdan bir tanesi. Evet. Peki nasıl? Güzel yaptı mı? Konumuz iskeletti. Evet. İskelet. İskeleti yapmaktı. Nasıl yaptı? Işte, çok tellerle, kartonlarla, kemikler ayrı ayrı kesildi. İplerle dik birleştirdik böyle. Oynuyorlar yani. sabit değiller. Ha, bu kaçıncı sınıf ödevi bu arada? Dördüncü sınıfım. Dördüncü sınıf. İlkokul dörtten bahsediyoruz. Yani evet. Eskilerin tabiriyle. Evet. O yaştaki çocuğa iskelet mi gösteriyor yani Allah aşkına? Benim de bir tane yapbozum vardı. İç organları ve şeyi gösteren. Ya o vardı iç organları hatırlıyorum. Onda da böyle yarı beden bir adam. İçinden çıkardı. Karaciğer, damak. İki boyut canım benim içinden değil. Senin yok, değil yok. Üç boyut. Sınıfta olur senin. Laboratuvarda vardı. O zamanki vallahi laboratuvar. Valla benim zamanımda ilkokulda şey 4 ile 5. sınıfta bitirme sınavlarına giriyorduk biz. Bitirme sınavı. Hem yazılı hem sözlü. Hmm. Hmm. Evet varmış öyle bir şey. Peki sizin? Öyleydi. Onlara aynı böyle üniversite gibi o 4 temel dersten hem yazılıya girerdik hem sözlüye girerdik. Öyle diplomayı aldık biz. Hangi senelerden bahsediyorsunuz Süreyya Hanım? Hesaplasam vallahi dur. Bakayım. Hiç hesaplamayın. Ben şeyi sorayım. Hangi yabancı dili öğrettiler size okulda? İlkokulda yabancı dil yoktu. İlkokul değil sonrasında. Ortaokul. İngilizce. İngilizce ise o zaman yakın zaman canım. Yakın zaman dedi. Senin dediğin Fransızca benim annem okumuş. Ay yani beni 60-70 yapmayın. Yok canım. Ergen 14 yaşında melek yavrunuz var. Hatta 10 yaşında melek yavrunuz var. Daha yeni doldurduğunuza göre zaten sizin yaşınızın maksimum 50 olmadığınız belli zaten. 30, evet, 30 diye düşünüyorum ben. 30-35. 30 değil. 30'u çıkalım biraz. 30, 40 diyelim. 40'da dondurdum ben. Tamam. 40 bizim olsun. Tamam, tamam bizim mantıklı. Olsun. Tamam. Peki. Ben şu hamam önünü... Söyleyeceksiniz. Evet. Söyleyin o zaman. Daimi dinleyiciniz olarak. Ne kadar güzel. Kamil Paşa Konağı. Kamil Paşa Konağı. Tebrik ediyoruz Tülay Hanım size. Peki gelebilecek misiniz Tülay Hanım? Nereye? Biz gösterimize davetiye veriyoruz size. Özel davet. Yani davetiye dediğim zaten ücretsiz bir gösteri de. Özel davetlimiz olacaksınız yani. Pardon, nerede olduğunu sorabilir miyim? Ayıptır söylemesi. If Performance Hall diye bir performans yerinde. Tunus Caddesi'nde. Tunus Caddesi'nde. Bir mekan burası. Bana çok güzel. Hafta içi ise gelemem. Hafta içi. Haftaya olsun bugün. Ama siz gönlen bizim orada olacaksınız. Biz sizi bir pankart hazırlarız. Tülay Hanım burada diye. Hı hı. Tamam. Evet. Sahnede bizle beraber. Ben bir hatta tişört yaptırabilirim yani. Eğer biraz daha paraya kıyabilirsem. Ki kıyar. Benim tanıdığım Fahir kıyar paraya. Ki kıyarım. Onu da arkadaşınız Burakcan gelecekse ona giydirebilirsiniz. Ha Burakcan'a ben başka bir şey giydirmeyi düşünüyordum ama tamam onu da giyiyorum. Tülay Çalık'ın tişörtünü giyiyorum. Tamam Tülay Çalık'ın tişörtü. Hemen kabul eder. Tamam Tülay Hanım çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. Ne kadar aman vallahi üstümüzden koca bir yük kalktı Oktay. Kamil Paşa Konağı söyleyemedik yayının başından beri ama. Diyemedim. Huzurum engel oldu. Kamil Paşa Konağı diyemedim. Evet şimdi her şey anlamsız yarım kaldı. Bir takım şeyler sevgili dinleyiciler. Sağ olun teşekkür ediyoruz size Kamil Paşa Konağı. Hiç unutturmadınız. Sağ olsunlar Suat Yazarı. Suat Yazar da bağlanmadı ama Suat Yazarı da Kamil Paşa Konağı dediği için kendisini ağırlıyoruz önümüzdeki hafta çarşamba günü gösterimizde buluşmak üzere diyoruz gösteri konusunu hadi. Kapatıyoruz. Kapat Oktay'cığım kapat. Gösteri konumuz kapandığına göre artık gündemimizde neler var? Şu havanın ısınması umarım kimsenin canını sıkmamıştır. Havanın ısınması mı? Havanın ısınması. Çünkü böyle hani bir kapalı bir hava bir taraftan da böyle bir yağmurlu ama bir taraftan serin gibi zannediyorsun olmuyor. Gocuk giysen terliyorsun. İşte giymesen de bir şey olmuyor falan. İdare edin. Biraz daha ayarlarınızla oynamayın sevgili dinleyiciler. 3-5 güne kadar bütün sistem yerli yerine oturacak. Bu ilk ne oldu Oktay? Niye baktın öyle? Yok bakıyorum. Dinliyorum ben seni. Kolumdaki kalite saate bakıyorsun. Yok hayır onu gördüm zaten. Kaza mı bakıyorsun? Fahir'cim ben dinliyorum. Bir radyo yayını olduğu için istersen önümüzdeki şeylere bakmamız gerekiyor. Önümüzdeki maçlara bakacağız evet, artık. Sevgili evet. Oktay'cığım neler söyleyeceksin? Isınan havayla ilgili mi? Her şeyle ilgili. Ben sana birinci böyle. Olarak ısınan hava yükselir diyorum. Doğru. İkinci olarak ısınan hava ya biraz bozuğum ben. Çok yanlış bir zamanda ısındı gibi geliyor. Çünkü çok kaliteli bir soba. Hatta zoba aldık. Aa, Oktay ben bu şeyi aldığım sırada özür dilerim. Elektrik sen nasıl? Soba aldığımızı... Piyasa kere... araştırması yaptın mı? Abi, sırf piyasa araştırmasının sonucunda verilen bir karar zaten bu. Ben öyle süper bir abiyle tanışamadım ama onu takip ettim. bu yapı marketten ben matkabı aldığım gün evet. bir tane abi vardı. Abi dediğim yani gerçekten benim abim yaşında. Senden büyük. Büyük biri. Canım 55 yaşlarında falan. Hanımıyla beraber. Müşteri değil mi? Canım ben de müşteriyim. Sanki. Hayır tamam yani orada çalışan biri mi diyorsun? Hayır canım abi diyorum canım. Ondan sonra hanımıyla beraber gelmiş. Orada bütün sobalar. Elinde bir liste vardı Oktay. Yemin ediyorum böyle bir çarşaf listede, çarşaf liste dedikleri şey olur ya partilerin işte genel kurullarında falanlarda filan delegelerin. Çarşaf liste ne olduğu liste. Anlaşılmaz ya. Yani bu çarşaf liste abi diye insanların kafasında bir hadise vardır. Yemin ediyorum çarşaf listeyi canlı olarak gördüm. Üstelik de sadece soba konusunda. Ne yapmış listede? Valla tahmin ediyorum yani çok planlı programlı adamlar vardır ya. Bu onların ulaşabileceğim en üst zirveye ulaşmış bir abi. Hadi canım. Böyle şöyle yapmış herhalde. A4 kağıdı böyle ortadan kesmiş. Tamam. Alt alta bantlamış tahmin ediyorum. Çünkü o böyle katlı katlı cetvel gibi. Diklemesine mi kullanmış? Diklemesine avuç içinde ve kalın olarak duruyor. Her marketin ne kadar Ankara'da yapı market varsa yazmış. Şaka yapıyorsun. Marka sıralaması ve yani böyle şeydi. Efendim bakıyor böyle mesela orada gelmiş. O fiyatları tekrar araştırıyor. Onların karşılaştırması. Böyle muhteşem bir insandı kendisi ya. Muhteşem bir insandı. Beğenmediler zaten. Yani oradaki daha ucuz diye gitti. Çok özür dilerim ama. O abiyle tanıştırmak isterdim seni. Ben hiç öyle uzun uzun araştırma yapmadım. Şansım da yaver gitti biraz. Keşke o abiyle de görüşme imkanım olsa da tavsiyemi versem. Çünkü yapı marketlerde... Filamentine baktın mı Oktay? Yapı marketlerde satılan bir şey değil bizim aldığımız. Oktay Bey filamentine baktın mı? Filamentli bir şey de değil Fahir. Filamentsiz mi? Oktay ne yaptın? Filamentine bak maalesef. Reklamları görmüyor musun? Filamentine adam mapuslarda çürüyor ondan sonra. Maalesef. Sırf filamentine bakmadı diye. Filamentin. Arkadaş insan hayatında filamenti soktular ya. Filamentine baktın mı? He baktın. Filamentin girdi hayatımıza. Yoğuşma girdi. Filamentino. Yoğuşma. Filamentin demiştim. Yoğuşma diye bir şey de girdi. Başka başka şeyler de girdi. Böyle bir... Hermetik girdi. Hermetik. Hermetik diye bir şey girdi. Hiç bilmediğimiz bir şey. Böyle bir jargonu dilimize yapıştırdılar. Bundan... İnşallah bir 50-60 sene kullanalım şunları da bir iyice şaşkına dönmeyelim yani. Ankara'da biliniyor ama o. Ne? Hermetik mi? Her türlü şey işte. Ankara filament bilir. Filament biliniyor. Şey biliniyor. Bu arada Ankara'nın bugün başkent oluşu. Sevgili dinleyiciler, Ankara'nın başkent oluşunun kaçıncı yılını kutluyoruz? Oktay Bey. Bağırmayacağım tamam. Teşekkür ederim Fahri. Korktum çünkü ben. Korkma. Böyle bir insanım ben yani. Korkma. İçim titrer. Ankara Radyosu bugün Ankara'nın başkent oluşu 87. yılı aklınızda bulunsun yıl, sevgili tamam. dinleyiciler. Yani bunu zaten Ankara Radyosu bunu bütün gün boyunca programlarda yaptılar. Evet. Dinleyicilerimiz biliyordur bunu. Evet. Uzun uzun konuşuldu çünkü. Söyle bugün. İşte şu filamentine neyin? Bakmadan filamentsiz nasıl oluyor? Filamentsiz bir şey işte. Yani neyse o çok önemli değil. Böyle garip bir filament deyince alın. Bir şey söylemek istiyorum. Sevgili dinleyiciler sizlerden de çok özür dileyerek ama bunu söylemezsem içimde kalır. Ben de söylerim o zaman. Tamam yani. Ege'de bakalım aynı yani. Şeyi mi söyleyeceğiz? Filamenti ekleyecek miyiz sonuna? He? Filamenti ekle. Benim söyleyeceğim iki kelime. Benimki tek. Tek mi? Hı. O zaman tamam ben de bir kelimesi söyleyeceğim. Ben zaten bir şarkı söyleyeceğim. Filamentin. Filamentin. Na. Teşekkür ederim. Ne kadar güzel. Sen ne söyleyecektin Oktay? Sönmez filament. Bir takım ismi olarak kullandım. Teşekkürler lütfen. Şimdi devam edelim. Filamentsiz mi? Ne hangi sisteme göre çalışıyor? Ben çünkü kafamda tek filamente göre çalışan bir sıcak ünitesi var. Elektrikle çalışıyor. Onu anladık zaten Oktay'cığım. Fan tipi bir şey ama üflemiyor. Fan tipimiz var. Fan tip. Fırızga gibi geliyor işte. Fan tip ya. Hocam bizim fan tiplilerimiz var. Bir de şeylilerimiz var. Ne derler ona? Yağlı radyatör. Görünmez filament. Var filament var mı acaba içinde? Filament diye bir Oktay, şey yok. Bu ısı dünyası filamentsiz. Çok enteresan geçiyor. Bak bir dönemde bak neyle başladı bu her şey? Her şey ateşle başladı Fahir. Ben sana söyleyeyim. Doğru. Ateş ilk başta tekerlek sonra ateş. Yoksa önce ateş mi? Vallahi bilemeyeceğim. Ama ateşten sonra biliyorsun bayağı bir ilerledikten sonra katalitik çıktı. Katalitik sobalar. Katalitikten önce vardı radyatör vardı. Hayır, önce katalitik. Ben radyatör daha önce diyebilirim. Ya elektrikli şeyler vardır canım ama çok eski model. Katalitik dediğin tüplü zaten. Tüplü. Tüplü değil mi? Tüplü. Ha. Tamam. Farklı kategorilerde olabilir. Evet. Yani ortamı ısıtacak kadar olanlar. Hı-hı. Ondan sadece sonra kendisini ısıtan yağlı radyatör diye bir şey çıktı, evet, Oktay. İşte biz İzmir'de kışı onunla geçirirdik. Yağlı pide gibi geliyor bana böyle. Üstü açık kapalı. Yani yağlı radyatör ne? Sen kullandın mı hiç onu? Yağlı radyatör mü? Hı-hı. Yok. Biz yağlı radyatörü çok uzun süre kullandık. İzmir'de gerçekten bir kış onunla çok rahat geçiyordu. Yağlı radyatörle. Tek bir şeyi var. İzmir'in kışları... Kışlarımız yağlı radyatör, yazlarımız sıcak ve nemli geçer. Ve bodur olur o yağlı radyatörler. Evet. Böyle kısa, yeşil, bizimki de yeşile böyle çalan bir rengi vardı, mavi yeşil arasında. Yani bu katalitik sobalar biliyorsun baş ağrısı yapardı. Evet. Ya ortamdaki oksijen biraz tükendi ya da herhalde karbon monoksitle mi alakası var? Neyle alakası var bilmiyorum. Belki bu ısı dünyasından birileri varsa bilen onlar da açıklayabilir. Kapımız her zaman dinleyicilerimiz açık, onu söylemeye gerek yok sevgili dinleyiciler, siz daha iyi biliyorsunuz. Hani ısı o sistemleri işte kapalı odalarda şöyle böyle olur işte o karbon monoksit mi dioksit mi artık monoksit tahmin ediyorum baş ağrısı yaptığına göre. Oksijeni işte oksijeni yaktığı ve kullandığı için. Monoksit onu karıştırıyorum, ben hiç kimya dersi almadım liseden sonra biliyorsun. Lisede de en zayıf dersim kimyaydı, o yüzden gönül rahatlığıyla şey yapabiliyorum. Aynen öyle işte içerideki havayı şey yaptım. Yani o kadarını anlayabiliyorum. Baş ağrısı yapardı. İşte bizde de böyle bir anlayış vardı. Onu ya çok fazla yakmayayım. Baş ağrısı yapıyor çocuklar diye. Yatmadan önce söndürülür falanlar filanlar olur. Bu teknolojinin gelişmesi acayip. Bir de eskiden biliyorsun elektrikle ısınmak işte bu bilardo salonlarındaki pike çekmek pahalı bir spordur. Önermiyoruz yazısıyla eşdeğerde. Evet. Elektrikle ısınmak pahalı bir spor. Canım. Gerçi hani ülkemizde her şeyin çözümü olduğu gibi bunun da çözümü zaman içerisinde bulunmuştu. Kaçak elektrik kullanımı şeklinde. Ki bu bir çözüm değil. Bu bir çözüm değil. Bu çok yanlış bir hareket. Yanlış bir neyse. Yolu, şimdi bayağı da ucuzlamış. Kaç lira yakıyor dedim ama sen bilemedin. Yani bizim aldığımız, ben henüz şey yapamadık tabii, tecrübe edemedik ama bize söylenen gayet uygun. Diğer piyasalardaki şeylere göre. Zaten bu şey bir Norveç markası. O yüzden de böyle işte. Yani ne Norveçliler nereden bilecek? Ne anlıyor Norveçliler? Filamenti bile yapamamışlar adamlar. Vallahi Faiz'cim. Halbuki bizimkiler aynısını yapıyor işte. Norveç'in bildiğim kadarıyla ham kışları, petrolleri var. Ham petrol. Adam petrol işinden anlıyor. Tamam ben sana söyleyeyim. O yüzden krem. Bayağı bir şey yapıyorlar gibi. Norveçlerin anladıkları. Kremcilik. Ben sana söyleyeyim Norveç'in geçim kaynağı. Kremcilik, balıkçı yaka kazak, çünkü balıkçıları meşhur. Onlar doğru. Ne giyiyor? Balıkçı yaka kazak giyiyor. Kremi de zaten Norveçli balıkçılar için yaptılar yani, biliyorum ben. Ve Norveçli balıkçıları. Böyle reklamda kanun. Öyle diyordu yani evet, en azından. Bir onlar var. Bir de ne var Norveç'in? Benzinli. Gaz yağı. Benzin ve benzin ürünleri işte. Gaz yağı. Bir de açık sabun. Açık sabun. Bir de o kadar yani, bir deterjan varsa o var. Ne yani. Var ki yani affedersiniz çok fazla bir şeyleri yok. Kuzey Denizi ham petrolü diye biliyorum ben. O yüzden yani neyse canım, yani Norveç'in doğal zenginliklerinden bahsedecektiniz de böyle bir şey. O yüzden herhalde az yakıyordur diye tahmin ediyorum. En azından bize söylenen o. Ama bu yağlı radyatör deyince hakikaten bir içim şey oldu. Yağlı radyatör var mı bilmiyorum hala ama o kalkmaz ve inmez bir şey ısıtma sistemi, ısınma yöntemi. Yok eski. Ben çok çok ağır olduğunu hatırlıyorum ben onun. Yağlı radyatörü. Evet ne var onun içinde bilmiyorum, o pik demirden olduğu için mi öyle ağır, hani içindeki şeyden bağımsız olarak malzemesinden mi öyle, neden bilmiyorum, bilmiyorum ama. Oktay sen malzeme mühendisisin ama yani alıp gelecekler dedim, rektör bey alıp gelecekler bu arkadaş deyip senin elinden diploman alacaklar diye korkuyorum. Kime sorduklarına bağlı. Bana sormazlar bana herhalde. Bana yani birini soracaklarsa Oktay'ın diplomasını alalım mı diye. O kime sorduklarına bak. Bana bir şeyler sorarlarsa almazlar. Almazlar değil mi? Beyefendi ben zaten yani şimdi, bu diploma... Yani beyefendi derken sayın rektörüm ben zaten bunu kullanmıyorum yani. Hobi şey. Onu kullandım. Hobi. Bir kere kullandım ben onu. Askerde. Nerede kullandım? Askerde kullandım. Onun dışında bir şey yapmadık. Ya yani yağlı radyatörün malzemesi nedir? Sen bir malzeme mühendisi olarak... Yağlı radyatörün neden yapıldığını niye bilmiyorsun? Bu arada Sena Hanım bize şey diye... Bize değil herhalde... Ateş önce bulundu, 252 yıl sonra tekerlek bulundu diyor. 252 yıl mı? Yani 252 yıl ateş vardı, tekerlek yoktu. Bakıyorum, önce ateş bulundu. Ateş başında sohbetler gelişmiş. Ya insanın bir 250 yıl önce kemiği iyiliği ısınsın, ondan sonra kafasına kan gitmiştir de tekerleği bulmuştur. Doğru. Neyse aklınızda bulunsun. Belki de Sena Hanım ondan... gerçekten bizle dalgada geçiyor olabilir. Evet. Doğrudur bence. Ben nedense ikna oldum. Ateş, ikna yöntemini kullandım. Ateş bulundu. Şimdi Evet, Norveçlilerden bahsediyorum. Bunu ya. Ama bu kadar. Isınan havalardan bahsediyorum. Isınan havanın niye etkisinden bahsediyorum. Yani. Niye Norveç malı kullanıyorsun? Ben bunu anlayabilmiş değilim. Nasıl niye Norveç malı kullanıyorsun? Hayır canım, şimdi yaptın. Yedek parçası olsa abi Norveç'ten yedek parça gelmedi diyecekler. Diyelim ki filament yerine bunlar ne kullanıyor? Başka bir şey kullanıyor. Ne kullanıyordur? Fan tipi bir şey. Abi bunun fanı Norveç'ten geliyor, o yüzden o şey oldu. Biraz iki ay sonra falan gelecek diyecek. O yüzden benim üzüntüm ve endişem. Ne yapalım falan işte, bazen biz de hata yapıyoruz demek ki. Yani onun zamanla hatasını göreceğiz işte. Bakacağız. Böyle bir, bu tamamen ikna olma meselesi ya bir şeyi alırken. Kim ikna etti? Ne kullanan kadar... arkadaşın var mı? Bir de nereye kaldırılacak evde? Hiç kimse de kullanmıyor çevremizde. Ve ben hiç görmedim de öyle bir şey. Yani ben böyle bir şey görmedim arkadaş. Nerede kullanılıyor, nasıl yapılıyor onu da bilmiyorum. Hayır. Kim ikna etti? Tamamen işte satan kişiyle olan arkadaşlığımızdan dolayı ikna oldum aslında. Ama yani onun da hatırı olsun alalım diye bir şey değil. Hı. Gerçekten söylediklerine çok ikna oldum. Ya bu böyle bir şey. Bir müşteri olmak hakikaten bir reklam var. Ne reklamı? Araba reklamı galiba. Çok bir adam böyle oldu. Arabaya bakıyor da işte bir başka bir adam geliyor şey diyor. Siz diyor bu arabayı işte alacaksınız galiba, çok büyük bir aileniz var falan diyor. Yo falan diyor adam. Öteki ikinci adam işte şeydi. O zaman galiba dalgıçsınız siz diyor. Dalgıç böyle arkasına malzemeler koydu. Yo hiç alakası yok. O zaman yeğenlerinizi gezdireceksiniz hafta sonları pikniğe falan. Hayır canım, ne alakası var. Pardon da kuzum diyor. Kuzum demiyor da yani. O demeye gidiyor. Can kuş diyor. Can kuş diyor. Niye alacaksınız siz? İstiyorum bu arabayı diyor. Bu arabayız. Onun gibi yani bazı şeyleri değil böyle mi? Somut somut anladım, şeylere anladım. Dayandırmak yok, çok şey değil de. Yok ben dayandırdığın için demiyorum Oktay'cığım, yanlış anlama. Ben İkna sen olma meselesi yani. İkna ol. Yani niye onu aldın? Niye işte yarın bir gün parçasını bulamazsın falan filan? Hayır yani. Destek bekliyorum Fahir senden. Tamam. Nasıl? Ben destek biliyorsun dediğim. Biliyorsun beni biliyorsun yani. Ben birazcık ama hemen kaşım işte kırışı. Şey oldu. Hemen kaşım kırışı verir. Kaşım dediğim alnım kırışı verir. Şöyle bir nereye kaldıracaksın bir kere evde? Kaldıracaksın derken? Kış bittiğinde nereye kaldıracaksın? Hurcuna koyup kaldıracak mısın? Yok, duvara monte edilen bir şey bu. İçine mi gömeceksin? Allah Allah. Duvarda tablo gibi şey mi? Tablo değil, yukarı değil canım. Bir ha böyle şu estetik bir şey mi? Tabii canım, evet. Böyle zarif, serafet, incecik şey evet, televizyon evet, ince gibi. Evet, böyle bir yani öyle bir şey, evet, plazma gibi bir şey işte. Neyse, böyle biraz çelişkili bir şeyler söyledin. Gel görürüz artık. Gel orada. Gör. Yani duvara da monte edebiliyorsun. Böyle veya kibar ayakları var. Ayakların üstüne de koyabiliyorsun. Vallahi artık şöyle şey, bir gün önceden yak da böyle çatır çatır zevkle gelelim. Ama tabii gönül isterdi ki yaktığın kadar öde, ödediğin kadar ısın gibi bir sistem. Onur Baykal göndermiş bu arada bize bir bilgi. Sağ olsun. Yağlı radyatörün içinde ne varmış biliyor musun Oktay? Ne varmış? Sanayi yağı var. Arap yağı dedikleri bu. Sanayi yağı ne ya? Sanayi yağı. Sanayi yağı gibi geliyor bana. Sanayi yağı. Bildiğimiz sanayi yağı var. Daha zor donar. Sudan daha geç soğur. Daha zor donar. Sudan daha geç soğur. Yani geç soğuyor. Ve zor donuyor. Zor donan. Geç soğuyan. Şey zor donan. Zor donan. Zor don. Evet, zor don. Güzel bir şey olabilir. Yer olabilir. Demek ki yağlı radyatörün içinde bunlar var. Hiç bunları... Çok mantıklı. Ama esas ağırlığı yapan o değil. Değil. O zaten işte o yağlı malzemesi. Radyatörler hiçbir zaman satın alınmaz. O bir şekilde size gelir. Yani zaten satın alacak olsanız nereden alırsınız bilmiyorum da. Yağlı radyatör. Benim bence... bildiğim bir yağlı radyatör 3 el değişti benim gözümün önünde. Hadi canım. Tabii. Benim bildiğim... Senin o yağlı radyatör olmayabilir Fahir. Yağlı, radyatör. Yağlı radyatör dediğim gibi kaldırılabilen bir şey değil. Yok, şöyle söyleyeyim. Tekerlekliydi zaten. Olsun, yine de bir merdivenden indirilmesi çıkarılması lazım 3 el değiştirirken. Ya millet piyanosunu da şey yapıyor Oktay yani. Piyano gibi değil işte. Piyano çünkü mesela hacmi büyük, ağırlığı da ona göre makul. Yükte ve pahada ağır diyorsun. Doğru. Yağlı radyatör şu kadar bir şey. Birim kütle falan diyeceksin. Evet. Anladım da hayır. Yani şöyle gözümün önünde hani yağlı radyatör değilsin diyorsun, değildir diyorsun ama yağlı radyatör. Tamam. Çünkü yağlı radyatör olarak istendi, verildi ve sahibi de, ilk sahibi de yağlı radyatör diye peşine düştü yani. Benim bir yağlı radyatörüm olacağı da onu istiyorum diye. Bu şeye benzedi biliyor musun nokta? Annemin sevdiği şeylerden bir, daha doğrusu annemin sevdiği şeylerden demeyeyim de annem ara ara bazı şeyler böyle ister ama değişik talepleri vardır. Mesela annen ne ister senden? Annem benim sağlığımı ister. Ya onlar onu aramamı maddi ister. Maddi bir şey istediğinde mesela bir yere gittiğinde bir şey almanı istiyor. Ne ister? Pazardan falan mı? Evet. Yani domates istedim. Benim sana. Annem hünnap istedi, tamam mı? İşte pazara gidiyor musunuz? Gidiyoruz hani. Bana bir hünnap alın diye. Tamam anne, hünnap. Şimdi en son hünnapı ne zaman aldın? Sana soruyorum. Ben hünnapı zaten bir kere aldım galiba. Ha. Görsen tanır mısın? En son değil, ilk. Tanır mısın? Ve son. Vallahi bilmiyorum, ben üstünde hünnap yazıyorsa alırım yani. Ben ne diye şey yapacağım, bir eşkalini falan çok da bilmiyorum. İyisi mi kötüsü mü diye bakmam diyorsun. Evet yani. Neyse sonuçta hünnapı gördüm. Aa ne güzel, alayım falan. Çok da fazla da almadım ki hani, beğenmezse sıkıntı olmasın, önümüzdeki hafta daha kalitesini alırım. Zaten de bir koca bir pazara girdiğiniz zaman sadece bir yerde hünnap satılıyor. Yani öyle hünnapçılar çarşısı diye bir yer yok. Efendime söyleyeyim, yan yana 10 tane reyon yok efendim. Burada bizim hünnapımız, Çankırı'nın hünnapı çok daha iyidir. Abi esas İzmir hünnapı yiyeceksin falan. Böyle bir durum yok. Neyse aldık götürdük. Aman ne kadar güzel. Sevinir insan değil mi? Hiç sevinmedi. Aldı bunu bir baktı. Bu ne şimdi? Hünnap. Hünnap. Hatta şöyle bir espri yapmak zorunda aldım. Hünnap istediniz ya siz. Esprisini yaptım. Annem yaptı. Annene mi yaptın? Anneme yaptım. Annenin söyleyeceği şeyi yadırgama lütfen Fahir. Şu anne. Lafı ettikten ettin böyle, sen eğer. Böyle hünnap siz istediniz. İstediniz ya siz. Dedim. Sonra böyle bir boş gözlerle baktıktan sonra. Hünnap değil bu dedi. Anne hünnap diye satıyorlar. Yok değil bu dedi. Hünnap bu değil dedi. Ya anne hünnap içeride dedi kurusu var dedi. Evde de kurusu varmış. Ama canı yaş hünnap seçmiş, çekmiş. Yani yaş hünnap fiyatları açıklanıyor biliyorsun. Devletin hünnap alım şeysi açıklanıyor nedir? Hububat mı? Hububat, rekolteler falanlar filanlar derken. Ya dedi işte dedi bu değil. Bir ne kadar almıştın? Çok mu almıştın? Yarım kilo aldım canım. Ama hünnap pahalı bir spor. 10 lira falan kilosu yani. Ondan sonra yani anneme feda olsun öyle bir 10 lira 5'in 3'ün 5'in hesabını yapmıyoruz da. İşte pazardaki, kiloya göre pahalı diyorsun. Bak sen de söylüyorsun. Pazardaki işte. En pahalı şey hünnaptı yani satılan. Neyse annem aldı yedi, yemeye başladı. Hı. Yani falan yaptı. Annem en son hünnap ne zaman yedin? Cık, dedi kahverengi olur. Anne dedim bak kahverengilikleri var işte, bak kahverengi de var, kahverengi de. Biraz daha küçük olur bu falan diye. Ondan sonra böyle bıçakla kesip yiyor bir taraftan, sonra şey dedi. Bunun çekirdeği var mı dedi. Var hani küçük bir çekirdeği var. Böyle aynı Alin gibi bana cevap verdi. Bir yaşıma daha girdim. Hünnabın çekirdeği var. Kesin hünnap değil bu diye. Hakikaten yemin ediyorum o kadar uğraş dedin. Mosmor etti beni gönderdi. Ne almışsın Fahir? Alıç mı? Hünnap. Oktay vallahi sinirlerimi bozdun. Hünnap aldım ya, hünnap aldım. Çekirdeği hünnap yok. Abicim. Çekirdeği yok var. Annem ne bileyim. Annen. Psikolojisi bozulmuştu. Ne ben bir kere hünnap aldım dediğim gibi. Çekirdeği var mı yok mu onu da hatırlamıyorum hünnapın. Ya zaten hayatta çok özür dilerim. O yüzden annene inandım. Yağlı gibi. Radyatör mü emin misin dedi de hünnap mı emin misin lafı. Çok yeni yaşadığım bir laf olduğu için oradan birden o konuya girdim. Hünnap meselesi de açıldı. Bilmiyorum siz hünnap biliyor musunuz? Ben onu sorayım mı ya? Hünnap. Hünnap. Hünnap nedir? Ve nasıl yenir diye sor. Nasıl mesela yenir? Nasıl yenir? Seveni var mı? Mesela biz elbette vardır. Bugün sabah yayınındayken sevgili dinciler, stüdyomuza bir kase alıç geldi. Ay ama ne güzel alıç. Sanki böyle anlatınca dansöz getirmiş gibi duyuluyor ama öyle değil. Kadri ablamız getirdi. Buyurun yiyin bahçe alıcı organik diyerek. Çünkü bir şeyi en iyi anlatma yolu, daha doğrusu en iyi pazarlama yollarından biri organik olduğunu söylemek ya, ha. Organikse. Bir dinleyicimiz de zaten bize öyle bir şey vermişti. Yayınlarınızda bir şeylerden sıyrılmak istiyorsanız her şeyi organiğe bağlayın. Hatta organik yayıncılık yaptığınızı söyleyin diye. Evet. Öyle bir fikirle. Biraz sinirlenmiş o dinleyicimiz de Twitter'dan. Bize mi sinirlenmiş onu anlayamadım. Yok biz organikle ilgili bir şey konuşmamıştık ya ki. Sevgili dinleyiciler biz de organik yayıncılık yapıyoruz ya hani böyle hani. Arka yani bizim programa has bir durum. Şeyini herhalde bunaldı mı ne oldu artık bilemiyorum. Buz bunalmış evet. Mesela alıç geldi evet. Durup dururken. Ya hünnap ama... da yani böyle bir alıcı mesela ben çok sevmem ama Didem çok sever. Hakikaten özel olarak alır arar. Bu kolye gibi olanları diyorsun değil evet, mi? Evet kolye gibi olanlar. Sen de seviyorsun alıcı. Ben bayılırım çünkü bir canım. Bir kase alıcı görünce ooo getir getir diyerek sabah saat 9.30'da. Vallahi bir kase alışla başladım yine. Alıç yedik. Ama çok neşe ver yani neşe ve enerji deposudur benim için şey hünnap diyorum alıç. Ama Oktay şöyle söyleyeyim bu alıç ağaçları yani genelde hani doğada böyle ormanda falan ormanda derken işte Ankara'da var. Bayağı otlu ormanlarında arazisinde pek çok rastlanıyor işte çeşitli habitatlarda rastlanabilen hoş bir ağaç. Ağaçtan yemek son derece zevkli. Tabii biz bunları bilmiyorum sizde de kolye olarak mı satarlar? Tabii canım, öyle. Kırmızıları dizer, sarıları dizer ya da bir kırmızı bir sarı un adam elemeyi göz nuru. İşte bir ipin üstüne, pis bir ipin üstüne dizer, sen de boynundan sar, onu kopara kopara kolyeden yersin, yersin. Evet. Böyle bir tuhaf bir anlayış var. Yarısı da kurtlu çıkar falan, fıstık. Ama bu işte, memleketten gelmiş zaten. Belli diyorsun. Kadri ablanın söylediği. Gerçi çok güzeldi hakikaten. Fıtır. Yani gerçi yediğin şeyin çekirdeği aynı işte bu yeni dünya dedikleri ya da Malta eriği olarak da bilinen. Hani onun yenecek kısmından daha çok çekirdeği vardır ya. Eteni azıcık bir şeydir. Yani iki kemirisin daha çok ağırlıklı olarak çekirdeği vardır. Yani şey de öyle. Bir de ufak, daha ufak. Yani onu bir Vedat Milor gibi kemirmen gerekiyor şeyi böyle. Benzetmek gibi olmasın. O dişlerin, ön dişlerini iyi kullandığı için söylüyorum Vedat Milor'un. Ayrıca bence herkes anladı ne demek istediğini. Ha, Vedat Milor'un her zaman hastası. Ha, Vedat Milor lafı nereden geldi? Onu da hemen bir dipnot olarak sevgili dinleyiciler. Geçtiğimiz haftalarda bir doğum günüm vardı. Oktay Demirci en güzel hediye kitaptır diyerek bana Vedat Milor'un bir kitabını armağan etti. İtalya'nın lokantaları ve affedersiniz bir takım içecekleri. Şarap rehberi diye. Teşekkür ediyorum Oktay'a. Ne demek? Afiyet olsun daha şimdiden diyeyim ben sana. Ama o alıç ve yeni dünyadaki şey çekirdeğin ağırlık olarak fazla olması değil. Hı. Yani tabiri caizse sinir bozan kısmı çok sayıda çekirdek olması. Alıçta da hah yakaladım diyorsun bir tanesini, sonra gönül rahatlığıyla yiyemiyorsun. Yani mesela şeftalinin de çekirdeği kocamandır. Ama en fazla ikiye bölünür. Yani o ortadan, tam ortasından ikiye bölünür. Anladım ama. Veya bir şeyle çıkarırsın. Şanslıysan. İyi şeftaliyse. Bu arada bakayım. Dinleyicimiz mi var hattımızda? Yok. Az sonra. Dinleyicimiz hattımızda mı? Değil. Yani o yüzden ama çok parçalı çekirdekli meyveler anladım. Şey oluyor. İnsanı yıpratıyor. Yeni dünyada da bak. Yeni dünyanın bir avantajı alıca göre çekirdeği nasıldır? Kaygandır. Yani böyle bazısı fırt fırt tek gelir. Bazısı tektir, bazısı çokludur onda da. İşte çoklu olanı kastediyorum ama alıca göre yine avantajlı bir meyve gibi geliyor bana. Bu arada Oktay'cığım böleceğim ama Sena Hanım otomatiğe bağlı Twitter'dan yağdırıyor. Sena Hanım şöyle demiş. İçerinde kalın yağ, bu yağ ısıtmak için kullanılan rezistanstan ibaret elektrikle çalışan kalorifer peteğinin tekerleklisine biz yağlı radyatör diyoruz. Sena Hanım'ın 14 yaşında olduğunu hatırlatırım. Sarı renkli çiçekler açan hoş kokulu 4-5 metre dikenli bir ağacın kırmızı sert iri zeytin biçiminde ve büyüklüğünde bir yemiştir. Bu da ne? Alıç. Tabii, alıç. Sena Viki diye geçer. Yerli değildir. Marmara Batı Güney'den oldu yetişir. Ondan sen oradan. Sena Viki diye geçer. Sena Viki Sena. Viki Sena. Viki Sena. Hünnap yaprağı çayı olarak bronşit, astım, mide ve bağırsak rahatsızlıklarında kullanılır. Yaprağı çayı olarak Sena, kullanıyorum. Şimdi biz de konuları konuşuyoruz. Senacığım sakin ol. Öncelikle heyecanlanma. Çünkü hani internet başında kilitlenip kalacak diye korkuyorum ben böyle. Ve bu kadar aşırı bilgi yüklemesiyle. İşte o yüzden çok soru sormamak lazım. Tazecik beyinlere aşırı zararlı yükleme yapmamak sonra lazım. Sonra sorumuz biz oluruz Fahir. Evet. Yani sorumuz annesi biz gelse değil, dese ki. Kötü bir şey olur yani. Yavruma ama, ne yaptınız diye ne cevap vereceğiz? Şu anda bakalım hattımızda bir veli mi var? Ozan Kayıhan. Ozan Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Hoş geldiniz Ozan Bey. Hoş bulduk efendim, hoş bulduk. Hünnap için aradım ben aslında. Tabii bu yaptınız. Hünnap için aradıysanız ne kadar güzel. Evet, yani benim gibi hünnap hastası birisi varmış diye. Aa, şey gerçekten hünnapın hastası olunabildiğini böylece göstermiş oldunuz aslında. O benim için çok anlamlı. Arıyorsunuz anladığım kadarıyla değil mi? Böyle bir süre yemeyince hünnabı. Eylül sezonu benim sezonumdur yani. O bir aylık bir süresi mi var bu hünnapın? Bir ay değil ya, 2-2,5 ay falan var, hala var, devam ediyor. Var canım, ben geçen hafta aldığım için biliyorum net bir şekilde. Tazesi biraz, şu aralar pazarda oluyor mu? Oluyor. Yani şu bugünlerde var mı Ozan Bey? Pazar falan da değil, o çok nadir bulunan bir şey olduğu için orada artık lokal arayacaksınız. Çarşı, market, pazar. Ben İstanbul'dayım. İstanbul'da bulması biraz daha kolay aslında. Kadıköy'de falan. Artık yerlerini de tespit ettim. Öyle sağ sola beni tanıyanlar. Peki bir hünnabı bana bir tarif eder misiniz Allah aşkına? Bir de tadının adını da biraz tarif ederseniz. Annem şey gibi söylüyor. Abi, bu böyle iğde gibidir, unsudur da aslında. Aynen öyle. Elma ile iğdeyi karıştırsan yani şeftirik gibi bir şey. Aynen öyle. Aynen öyle ama annenizin hatırladığı doğru, hünnaplar eskiden daha küçüktü. Yani ben küçüklüğümde biliyorum. Siz kaç yaşındasınız Ozan Bey? Efendim? Kaç yaşındasınız? 30. Annem kaç yaşında? Size niye sormayacağım? 83 yaşında yani doğru. Arada bayağı bir genetik oynamalar olabilir. Doğru söylüyorsunuz. Ya şey eskiden şimdi biraz ticari yetiştiriyorlar büyük ihtimal. O eskiden normal işte aşısız falan yetişiyordu. Şimdi basıyorlar hormonu. Basıyorlar hormonu. Ses maalesef falan. O eskiden küçüktü. Çekirdeği de sivriydi biraz falan. Çekirdeği yine aynı boyutlarda ama maşallah meyve bayağı büyüdü. Tadı da azaldı. Yani aslında seyreldi diyelim. Eskiden daha kokulu ve yoğun bir tadı vardı. Şimdi o kadar bir şey evet. Tadı yok diyorsunuz. Şimdi işte peki nasıl böyle bir isim? Koyu olacak iyice. Böyle ama tuhaf zevkleriniz var mıdır Ozan Bey? Tuhaf diyorum çünkü hani çok fazla etrafta hünda pastası insan yok. Yani aileden birinden bulaşmış olması lazım. Ya yemeğe merak da var hem ayrıntı da var efendim. Bazı şeylere takma var. Takıntılı ve sıkıntılıyım mı diyorsunuz evet, Ozan Bey? Sıkıntılı olmasa da takıntılı diyelim. Çocukluğunuz nerede geçti Ozan Bey sizin? Benim çocukluğum Amasya'da geçti. Amasya'da var mıdır yani böyle hünnap şeyi? Var işte orada bizim üst katımızda yaşlı bir teyzelerimiz vardı. Onlar getirirlerdi. Ben eşyalarını falan taşıyordum. Onlar da işte efendim hediye olarak bağlarından falan getirdikleri hünnabı falan getirirlerdi. Oradan tanışıklığımız var. Ondan sonra bir alakamız ilgimiz kesilmişti hünnapla ama sonra İstanbul'a taşınınca tekrar bulduk birbirimizi. Ne kadar güzel. Hasret gideriyoruz. Aynı tadı yakalayabildiniz mi peki çocukken yediğiniz? Aynı tadı tabii olmasa da yine şimdi büyüdü biraz daha şey yaptı ama işte iyice koyu renklisini ve tazesini bulursanız efendim parayı da bastırırsanız neden olmasın. Kurusu peki nasıl? Yani çok böyle farklı mı? Hani mesela incirin böyle bir hiç alakası yoktur ya kuru incirle yaş incirin, taze incirin. Hünnapta nasıl kuru? Aynen öyle. O elma tadı azalıyor. Daha çok iğdeye dönüyor olay. Ve hiç performans alamadım maalesef. Bir de şey oluyor yani onu kurutmayı da pek beceremiyorlar galiba. Bayağı bir içinden çürü çıkıyor, bundan nasıl çıkıyor falan. Hiç tavsiye etmiyorum. Kurusu da herhalde aktarlarda falan bulunabilir değil mi bunu? O da bazı aktarlarda bulunuyor. Her yerde yok. Her yerde yok. Peki böyle bir zevkiniz daha var mı? Hünnap dışında bir şey daha söyleyebilir misiniz? Ya şu da çok güzeldir diye. Ya da tavsiye edeceğiniz böyle enteresan bir lezzet var mı? Madem lezzetçisiniz Ozan Bey. Ya öyle bir meyve bilmem ne bilinmedik bir meyve bilmem ne falan gibi bir şey maalesef yok. Mesela maalesef. Alıçı bekler misiniz ya da arar mısınız? Yo alıçı da biliyorum da alıç da çok uğraştırıcı bir şey. Ya yok çürüğünü bulmayacaksınız da içindeki çekirdeklerin yanından böyle kemireceksiniz falan. O kadar keyif vermiyor açıkçası. Küçüklüğümüzde alıç da çok şey yaptık ama. Olsun canım moralinizi bozmayın. Ozan Bey biz sizin moralinizi bozmuş gibi hissettim valla. Yok canım yok ben birisi de hünnap biliyormuş marketlerden falan alıyorum adını falan soruyorlar bana da. Evet. Falan diye böyle. Ya ben çok özür dilerim ben yanlış bir şey kullanmıştım kullandım dedim hünnapa bir haksızlık ettim. Çünkü neden? İspanya'dan Türkiye'ye dönerken yanımda bir Arap beyefendi vardı. Evet. Şimdi bir ırkçılık falan yapmıyorum da böyle kendisi biraz rahat bir insandı. Evet. Yol boyunca bir yemiş yedi ama böyle nasıl bir kokusu var böyle nasıl diyeyim böyle yoğurtlu bir şey yersiniz de onun kokusu gelir ya keskin bir yoğurt aromasıyla ilgili bir şey ama bir yemiş yiyor. Ve ben de onun hünnap olduğunu zannetmiştim hiç alakası yokmuş halbuki. Ayrıca Ağustos ayında hünnabı nereden bulacak? Valla o yediği şeyin ne olduğunu siz belki bilirsiniz. Böyle yoğurt kokusu gibi ama keskin bir yoğurt kokusu gibi. Yok ya ben de bilmiyorum ama hünnap mesela Amerika'da falan varmış. Avrupa'da falan da varmış. Ben bir fotoğrafını arıyordum. Hünnap fotoğrafı. Biyometrik fotoğrafını isteseydiniz. Bana bir hünnap fotoğrafı şey yapar mısın? Şimdi hakikaten efendim. Bize bir hünnap fotoğrafı yollasanız ha. Beraber mesela sohbetler et. Biz de onu bütün dinleyicilerimize yollayalım. Bir yere koyalım. Hünnap fotoğrafı. Zaten Facebook'a koyuyorum. Hünnap sezonu açıldı artık bağışlarınızı bekliyorum şeklinde. Sağdan soldan bulanlara bana yollasınlar diye İstanbul'da. Yerden bulup toplasalar yani. Falan yer misiniz gene? Efendim? Yerden bulup bir toplayıp getirseler yer misiniz gene? Niye canım ya elma da yere düşüyor. Şeyi zaten o toplu. Böyle bir hani müptelalık var mı diye ben şey yaptım. Var var yani hani çürük artık kısımlarını falan böyle kesip de ha burası daha çürümemiş burası yenilebilir falan diye abarttığım oluyor tabii. İyi. Peki çok teşekkür ediyoruz Ozan Bey afiyet olsun. Demek efendim yani anneniz haklı onu söyleyeyim eskiden daha küçüktü lezzeti de daha iyiydi. Annem haksız olsa da haklı zaten. hem yeşilli hem kahverengili aldıysanız onun da tadı biraz yavan oluyor. Evet, hem yeşilli hem kahverengili aldım. Nereden bileyim canım, hayatında bir insan kaç kere hünnap alabilir ki? Kompil kahverengi olacak. Edin. Kompil kahverengi alacağız. Hem tamam. Evet, olacak. Peki. Çok teşekkürler Ozan Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşçakalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar dedi, hünnap dedi Ozan Bey, özel lezzetlere karşı ilgim var, alakam var dedi. Sizin de özel lezzetleriniz varsa aslında bunları da önümüzdeki saat içerisinde konuşabiliriz. Özel lezzetler nasıl oluşuyor, bu alışkanlık haline nasıl geliyor? Onu da sorayım ben yani. Onu da konuşalım bence. Özel. Çok net 10 madde vereceğim sana Fahir. Ciddi misin? Evet. Özel lezzetlere, özür diliyorum, lezzetlere ilginiz var mı? Var mı? Evet ve hayır sorusu dikkat ettiyseniz sevgili dinleyiciler. Evet, var mı? Evet diye şey gelecek, tweet gelecek. Varsa şimdi. Ne? Varsa varsa ne? Ne? Virgül açıklayınız. Açıklayınız. Evet. Twitter'dan uyarı mesajları gelecek biliyorsunuz. Adam gibi yazın, ne yazdığınız anlaşılmıyor. Twitter, anlamamışsınız diye. Twitter derken Twitter'ın binasından. Twitter'ın sahibi arıyormuş şu anda TRT'yi. Arasa Twitter'la bizim şeyimiz var biliyorsun. Bağımız, organik bağımız var. Hayır, başka bir sorunumuz var. Neyimiz var? Kota time mı? Ne? Hayır, modern sabahlar şeyinin şifresini hatırlamamam gibi bir sorunumuz evet, var. Evet, öyle bir şeyimiz var. Öyle bir durumumuz var. Nasıl öğreneceğimizi de bilmiyoruz. Nasıl mail atılacağını da bilmiyoruz falan filan. Yani o yüzden ararlarsa eğer o sorunumuzu da çözmüş oluruz diyerek, buradan cevap hakkı da doğduğunu tahmin ederek bir umutla ben telefonları bekliyorum. Twitter'ın sahibinden telefonları bekliyorum. Hay Allah, gene en güzel saat başı esprimizi yapacaktık. Olsun. Onu da yapamadık. Olsun. Bundan olsun. Sonraki saat başına kısmetse diyelim ve Funda arar. İstersen dinleyelim. Ateş düştü. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Hasan abi, ateş düştüğü yeri yakar değil de senden öğrendim diye bir parçası var Funda Arar'ın. Onu çalabilir miyiz, senden öğrendim mi? Oktay sevecektir tahmin ediyorum. Yol boyunca da dinleyenler şöyle bir şey yapsınlar böyle. Manalı manalı sözler efendim. Nerede duydun sen bu şarkıyı? Yeni şarkısı mı Funda? Yok, radyolarda senden öğrendim Funda Arar. Ha, yeni şarkısı mı? Ben hiç duymadım. Vallahi yok. Yani yeni duydum. Ben yeni duydum. Öyle mi? O zaman yeni duydum şeydir. Dedim, birkaç gün oldu duyalı ve eski şarkısıdır tahmin ediyorum. Aa, evet. Vallahi var. Var. Hasan abiye teşekkür ediyoruz. Senden öğrendim radyonuzda. ...19.07 oldu saatimiz... ...TRT Ankara Kent Radyosu'nda... ...beraber ve solo sohbetler devam ediyor... ...sevgili dinleyiciler... ...hünnap meselesini konuşuyorduk en son böyle... ...hatta oradan da... ...özel lezzetlere ilginiz var mı diye bir... ...konuya doğru girerken... ...bir Twitter'dan mesajlar... ...gelmeye başladı, tweetler gelmeye başladı... ...hemen onları Duygu Güven bize... ...bir şey göndermiş... ...bir kutu hünnap göndermiş Duygu Hünnap Hanım... ...hünnap resmi göndermiş sağ olsun... Sevimli hünnapçıkları görebiliyoruz. Abi, çok Seçilerden'den bir tweet var. Seçilerden. Bu hünnap İde ile aynı şey mi? İngiltere'den bize Twitter vasıtasıyla ulaşan dinleyicimiz Seçilerden. Hani patronu Lord olan. Mayhoş un gibi içi çok severim ben. Komşuların bahçelerinden çalardık küçükken. Madem öyle biraz da Lord'umun bahçesi... evet. Niye Seçil Hanım'a böyle sanki... Ben anlamadım. Ne diyeceğini de bilmediğimden. Hayır. Yani biraz da onun bahçesinden çalacağım. Ama madem öyle burada yapabiliyordunuz onları, İngiltere'de yapamıyorsunuz demeye getirecektim de hiç gerek yok böyle şeylere. Ama İde ile aynı şey mi diyor? Hiç alakası yok değil diye cevap verebiliriz. Hünnap'la İde aynı şey değil seçilenin. Böyle tip olarak... unsu, elmamsı, mayhoş dediğiniz doğru. Un gibi içi çok severim dediğiniz. Sizin dediğiniz İde. Hünnap'ın hiç alakası yok. Aynı gruptandır büyük ihtimalle. Onun böyle elma ile karıştırdığınızı düşünün. Elma ile İde'yi aşılayın birbirine. Nasıl erikle şeftali birbirine aşılıyorlar, şeftirik çıkıyor. İde ile elmayı bir şey yapsana. Yel. İde ile elmayı eli olabilir. Evet. Eli. İşte eli gibi bir şey çıkar. O daha farklı. Elde. Evet. Olabilir. Sena Hanım, ananas, sinüzit, bademcik iltihabı, gut hastalığı ya da yaralanma ve ameliyatlardan sonraki iyileşme döneminde de faydası vardır. Ananas mı? He. Sena'nın herhalde ananas seviyor, onu söyleyecek. Gökçe Hanım şöyle demiş. Kardeşimin en sevdiği meyvelerden erik gibicesine demiş. Gökçe Hanım. Tamam, güzel. Afiyet olsun. Tusubasa olabilir mi? Tusubasa, evet. Tamam. Ne demiş? Bir dakika. Hünnap'ın en kralı böyle olur diyerek bir hünnap resmi göndermiş. Ha, evet. Hünnap'ın en kralı böyle. Evet. Hünnap resmi. Hakikaten hayatımda hiç bana deselerdi ki kaç tane hünnap resmi aldınız internet üzerinden. Ay geçen bana, 200... bana bir tane geldi Fahir. Çok sevimli Oktay. Böyle terliklerin içinde nasıl bakıyorlar mahzun mahzun. Dörder tane. Bir dakika, bu arada Duygu Hanım'ın hünnap resmine bakmadım. Onu da ben bir daha bir bakayım da, çünkü ayıp olur. Ayıp olur. Ha, gönderdiği... Pahalı bir şey mi hünnap? Yani Oktay, 10 lira mı dedin kilosuna? Evet, kilosu 10 lira. Bence pahalı. Bilmiyorum seni. Tabi az bulunan bir yiyecek olarak. Ozan Kayadelen. Cezerya hastasıyız ama Halil'den diyor. Ozan Kayadelen de biliyorsunuz bize bir cezerya getirmişti Mersin'den. Bir kutu. Bir kutu. Ama ne kutu sevgili dinleyiciler. Tabii. Ağzına kadar dolu demek. Full artı full artı full yani, bir cezerya kutusu. Taşan bir kutu düşün. Hakikaten cezerya. Yani şöyle söyleyeyim. Sigarayı bıraktıktan sonra cezeryenin tadını aldım Oktay. Neyse şu içimdeki adamı bir şöyle bir dışarı atayım. Yani hakikaten cezerye buymuş diyorsunuz. Evet. Yani bu neymiş sorusunun cevabı cezerye buymuş oluyor. Twitter'dan akmaya devam ediyor. Serkan Kara İsmailoğlu. Doktor Serkan Bey. Yarın biliyorsunuz Serkan Bey'e de buradan çağrımızı yineleyelim. Serkan Bey yarın yayınınızı unutmuyorsunuz. Yarın yayınınız var. Serkan Bey'in sohbetleriyle beraber olacağız. Selam Romalılar, yarınki programda Ege olabilecek mi? Olacak. Teşekkürler. Teşekkürler lütfen. Olacak. Bunun müjdesini mi verelim artık? Bu bir müjde midir? Yoksa bir haber niteliği var mıdır? Onu da verelim. Serkan Kara İsmailoğlu'na. Hah, yeter. Bu kadar Twitter'a ayırdığımız şey, Twitter okumaktan yayın yapamıyoruz yahu. Ece Erken gibi oldun Fahir. Nasıl? O da yeni bir programa başlamış. Ha. Ece Erken kimdi? Vardı ya sabah programı yapan sunucu. Evet, Ece Erken. O da akşam programına başlamış. Enteresan bir, galiba yeni bir şey deneniyor. Çok yani anlayamadım ne olduğunu. O da bir ara böyle sırf Twitter'dan gelen mesajları okup hepsini tek tek konuşuyor. Çok başarılı bulduğum için izledim. Gerçekten samimi olarak söylüyorum. Teşekkür ederim. Başarılı buldum. Evet. Başarılı zaten. Yani iyi bir televizyoncu bence Ece Erken. Ben de yapabilir miyim? Çünkü en son beni başarılı gördüğünüz televizyon programı dediğiniz alışveriş kanalında işte şey satacaktık. Damacana satacaktık. Öyle bir durumumuz vardı. Neyse özel lezzetlere geçelim. Oktay vallahi yıprandık, ilendik. Özel lezzetler ilendik. Değil de yeme alışkanlıkları diye. Yeme bir, alışkanlıkları. Aslında başlık koyabiliriz buna. Ben bu aralar çok pis yiyorum, onu söyleyeyim. Kendimden başlayacağım. Çok fena yiyorum. Kendime hakim olmaya çalışıyorum. Ama kış sezonuna girdiğimiz için mi vücut böyle bir şeye geçiyor galiba. Ya ben biraz yağ stoklasam iyi olacak. Çünkü korumaya kışın geçtim. Bin yılın soğukları geçecek. Onun için bir korumaya geçin. Kendimi tipinde. Aksanlı bir konuşması var benim vücudumun. Yakışıyor ama. Korumaya geçmesi değil de konuşması. Evet, yakışıyor ve öyle bir kilo alma sürecine girdim. Ama hakikaten yani yoksa bir sıkıntı mı var, ondan dolayı mı kilo alıyorum onu bilmiyorum yani. Yok canım, ne sıkıntı olacak? Ne canım, kuatrımda bir sıkıntı vardır, nereden biliyorsun? Çok somut canım, sigarayı bıraktıktan sonra, sporu bıraktıktan sonra işte Fahir. Spora başlıyoruz canım, bundan sonra her sabah saat 6'da spora koşu başlıyor. Başlama, onu söylemiyorum yani sebepleri çok somut yani o yüzden... Kötü düşünecek bir şey olduğunu ben zannetmiyorum. Teşekkürler. Zaten baksana yüzünden kan fışkırıyor maşallah. Sadece yavrum yüzümden... benim. Sadece yüzümden kan fışkırsa her tarafımdan kan fışkırıyor. Yani böyle şey, kan beynime hücum etti. Evet. Bir fazla enerji. Yeme alışkanlıklarını konuşalım o zaman. Tamam istersen. Lütfen konuşalım. Bakalım kan beynimize hücum etti mi, etmedi mi, etmeli mi, etmemeli mi? Yeme alışkanlıklarını değiştiren 10 şey sayacağım dedim sana. Evet. Bu ülkemizde. Hani bir yemek aslında çok sık konuştuğumuz gibi çok böyle damak tadı kültürel de bir şey ya. Hmm. Yani işte o İspanya'dan dönerken senin yanında oturan kişinin yediği o aslında sana ağır kokulu gelen o kuru yemiş tipi bir şey herhalde o. Yaş yemişti canım, kuru yemiş de değildi. Yani neyse işte böyle ufak ufak, yani. Ufak ufak yenen o şey. Kokusunu fark etmiyor olabilir o kişi. Evet. Hani böyle bir sana ama garip değişik bir şey olduğu için. Artık amigdala mıdır Serkan Bey dinliyorsa öğrencileriyle gurur duyabilir. Çok iyi Oktay. Estağfurullah Oktay hocam dediğini duyar gibiyim ama hayır bilakis. Ama ben de şöyle demek istiyorum. Hiç bir şey yok. Hakikaten de amigdala olabilir. Benim de söylemek istediğim şeyler var ama madem Serkan Bey'in sohbetlerini onu aldık onu yarın söyleyelim. Yarın yıpratalım Serkan Bey'i. Yarın, yok yıpratma. Yıpratma değil canım bunlar. Bunlar küçük şakalar, espriler. Yani o yüzden amigdala'dan mesela anladığım kadarıyla şey yapmamış. Hiç geçmiş. Alışkın olmadığım bir koku olduğu için hemen onu fark etmişsin ama bu biraz hani bir yeme alışkanlığı uykundan uyandırdı yani Oktay öyle söyledi. Gerçekten mi? Tabii tabii. Uykundan uyandırdıysa hele yani birinin seni mesela bazı otobüs yolculuklarında böyle tam tatlı uykuya dalarsın da diye biri dürter. O kişi de muavindir zaten. Hı. Su ister misiniz? Diye bir sorar ya. Hı. Böyle bir hayır dersin tekrar şey sonra tekrar kulaklık istemiyorum. Zaten önce kulaklığı sorsaydın keşke diye. Mesela. Ha, mesela. Böyle bir şey. Aynen o etkiyi oğlum. Yani dürtmesiyle aynı şeyi yaratmış sende. Yani öyle bir gecenin bir vakti mi? Gece yolculuğu yapıyoruz tabii. Gece yolculuğu. Gece yolcuları. Da bizi anmış olsun böylelikle. Gece yolculuğu yaparken. Hakkımızı nasıl ödeyecek bilmiyorum gece yolcuları. Gece yolculuğu yaparken hani beyefendi de uyumuyor. Zaten uçak küçük. Dar. Yerim dar. Ondan sonra beyefendi de böyle... Görüyorsun ama değil mi sen adamı? Görüyorum değil mi? Hemen yanımda. Görmemek mümkün değil. Hayır, gece ki. Deyince... Zaten böyle şeydi. Uyuyor. Yaz sezonuydu ya. Böyle bir tıkış tepiş, itiş kakış, yapış yapış bir yolculuk yapıyoruz. Evet. Ondan sonra ben de hani bir şekilde gözüm, içim geçmiş. Uzun yol tabii. Fahir Öl çok karosar anıları. Onun gibi oldu Fahir. Biliyorum. Sonra ben karoserden atarım. Anam sonra bir uyandım böyle. Anam diye uyandım hakikaten. Her bu tarafın kabuk olmuş. Hayır böyle hayır. Sana mı tıp tıp yapmış? Yok canım kabuklu da bir şey de değil. Böyle bir kese kağıdı vardır ya uçaklarda. Başka amaçlarla kullanılan. Onun içine atıyor böyle şeylerini yedikleri şey kabuklu. Hadi canım. Ha. Ama bir koku ama nasıl böyle gözümü açacak halim yok ama o kokuyla demek beraber... Demek ki onu düşünmüş adam gelirken ben bunu uçakta yerim. Ben bunu uçakta yerim ki. Yerim ki zaten yol uzun. O şeyler var ya torbalar. Ne torbasıydı onun adı ya? Market neyse. Torbası vardı zaten market torbası. Yani marketten almış bilmiş. Ha, açık satılan bir şey demek açık ki. Açık satılan bir şey. Neyse o yolcu onu. Bizi tanıyorsa... Veya daha doğrusu dinliyorsa cevap hakkı her zaman var. Arayabilir. Şimdi yeme alışkanlıklarını değiştiren 10 dediğim gibi 10 madde ülkemizde. İlk başta birinci madde. Yani bunu bir olumlular bir de olumsuzlar diye sıralamışlar ama. Olumsuz mu, senin şey mu? Gibi bak mesela sen bir poğaça yerken içinden zımba çıkmıştı ya zımba teli. Sen o yüzden böyle poğaçayı yerken hep bir. Zımba teli çıkması önemli değil. O zımba teli iki dişimin arasında sıkışmıştı. Gayet benim de çene kemiğim kuvvetlidir. Kimseye şey hava yapmayayım. Hava atmış gibi olmayayım ama çene kemiğim çok kuvvetlidir. Yani sıkıştırmıştım. O çene kemiğimin kuvveti arasında kalmıştı ve o his aslında. Anladım. O his de sonuçta yerken bu senin yeme alışkanlığını değiştirdi. Poğaça evet. Yeme alışkanlığını değiştirdi. Poğaça hakikaten çok doğru söylüyorsun. Evet. Yani. Poğaçayı daha artık sakin ve abanmadan yiyorum. Evet. Sakin sakin. Parçalıya parçalıya. Böyle hızlı bir şekilde ısırmadan kastettiğim o. Ama o tip bir şey değil. Mesela olumlu ve olumsuz diyecek diye sıralayacak bunları olursak. Bunları menfi ve müspet olarak şey yapabilir miyiz? Kategori edebilir miyiz? Öyle de olabilir. Evet. Öyle de olabilir ama şunu söyleyeceğim. Hani hangisinin olumlu, hangisinin olumsuz olduğunu böyle bir başlıklara ayırmayalım. Herkes kendine göre yorumlasın. Evet. Bir, yemeğin süperstarları. Türkiye'de yemek alışkanlığını değiştiren birinci değişken bu. Birinci demeyeyim de ilk değişken. Yani hani böyle bir sıralama değil. Süperstar derken? Yani mesela yani, yemek programı olmayan. Ajda Pekkan gibi geldi şimdi bak Ajda dedi. Aynen öyle. Aslında değil dur bakayım. Yok değil Ajda Pekkan değil. Aslında demin az önce geçen saatimizde de ismini burada andığımız kişi Vedat Milor mesela. Bunlardan biri. Bu aşçıların yerini alan kişiler aslında bunlar. Yani eskiden hani yemeği yapan kişi, yemeği anlatıp yemeği tanıtan kişiyken şimdi son dönemde içinde yiyen bulunduğumuz kişi. Dönemde bunun için işte bu bir uzmanlık alanı oldu. Bunu hatta üniversitede bir programı var. Artık fakülte boyutunda bunun eğitimi veriliyor. Evet. Ve çok da ciddi bir saygın da bir meslek bir yandan da hakikaten. Aslında bu işte yemeğin süperstarları bir şey bu. Bir de aç kalınmayacak bir meslek dediğimiz tek meslek bu olsa gerek. Belki de olabilir. Onun müşterisi her zaman hazır da diyebilir. Gurmeler için. Süperstar aşçılar ve tadımcılar yerel lezzetleri ve dünya mutfağını tanıtarak yeme alışkanlıklarının değişmesinde öncü oldular demiş. Göbekli ve bıyıklı aşçılar gitti. Yerine Göbekli ve bıyıklı. Dimdik vücutlu sportif tat uzmanları geldi demiş ama. Ya, öyle değil. Çok öyle bir. Hiç öyle tat uzmanları zaten. Ben öyle tercih de etmem açıkçası öyle sportif. Ne anlayacak yani onu hakkını veremez o yemeğin. Biraz insanın böyle hani etin hafif yağlısı makbuldür ya. Hı hı. İnsanın da hafif yağlısı makbuldür benim nazarımda. O yüzden böyle çok atletik, çok sportif, hiç gram yağ olmayan adamı adamın söylediklerini çok fazla ciddiye alamam yani. Yani şey gibi mi diyorsun? Vedat Milor'u dinlerim. Bak o onun zaten aslında Vedat Milor'da benim eleştirdiğim tek şey var. Çok iştahsız yiyor. Yani sen onu yanlış yemek yerken görmüşsün mü ondan? İştahını hayır gördüm. Et yerken gördün mü? Gördüm. Görmez olur muyum? Ben en son doğru değil, nereye hayır. Gitti? Konya'ya gitti Oktay. Memleketi olur zaten. Memleketi olur. Konya'da aynı zamanda benim de memleketim olur. Senin de memleketin olur. Hakikaten senin bizi götürmen gerekiyor Konya'daki o... Ya ben hep söylüyorum hadi gidelim. Bir o bamya çorbasından tut. Evet. Efendime söyleyeyim. Ki o gittiği yer çok şey bir yer değildi. Onu seyrettin mi? Evet seyrettim. Ha, orası iyi falan diye. Bana Konya'dan her zaman telefonuma mesaj gelir. Konya ile ilgili şu hakikaten, televizyonda şey çıkacak diye. Ya da Serkan Bey'in deyimiyle hakikaten böyle insan orada çok iştahla yiyordu. Yani benim gördüğüm bugüne kadar gördüğüm. En iştahlı programıydı. 10 tane şeyin falan tadına baktı ve yarısını da yedi. Normalde bir çatal alıp bırakır ya. Hmm. Ona üzülüyorum zaten ben. Hani tadımcının çilesi bu da yani. Ondan bir gram ye, ondan bir gram ye. Hepsinden yiyeyim yani hepsinden yiyeceğim diye hiçbirini abanama. Yani tarlanın 10 yerini birer kepçe kazıyorsun. Bir yerine 10 kepçe kazamıyorsun gibi bir durum var. Ama şöyle söyleyeyim. Bir beyefendi var. O da... televizyonda program yapıyor. O aslında birazcık şey değil. Gurme tipi değil de o hani yaşanmışlıkla alakalı. O da yaşını başına almış bir insan. Mehmet Yaşın mı? Mehmet Yaşın. Evet evet Mehmet Yaşın. Mehmet Yaşın acayip lezzetli yiyor. Yani daha doğrusu iştahlı yiyor. Ha. Acayip iştahlı yiyor. Ki ben mesela kelle melle seven bir insan değilimdir. Denizli'de bir kelle yedi. Yani ama yarabbi canım böyle bir insanın canı kelle ister mi? Böyle bir yani sırf Denizli'de onu yemek için Denizli'ye gidesim geldi. O anda arabaya atlayıp gidip yiyeyim geleyim yoksa şişeceğim yani. Öyle bir aşerme tadında bir şey var. Böyle ne bir abartı var anlatışında yemesinde. Böyle bir de televizyoncular da işin püf noktalarını öğrenmişler. Özellikle sinemada bazı filmlerde biliyorsun bir ara verildiği zaman herkes bir sigara yakma isteği duyar. Filmde geçen böyle sigara sahneleri vardır. En son belki dinleyicilerimiz de seyrettiler. Biz de seyrettiler de biz de gittik beraber. Ejderha Dövmeli Kız'da. Hı hı. Ejderha Dövmeli Kız sigara üstüne sigara yakıyordu. Tabii ki tasvip etmiyoruz. O senin stresini mi alır? Hayır tabii ki almaz. Ama konu o değil. Böyle yakın çekim bir ses. O sigaranın çıtırtısı. Tütünün yanma sesi. Tütünün yanma sesi ve onun işte içselleştirilmesi vesaire. Hiç alakası insanlar bile bir anda şey oldu. Yani dışarı çıkan herkes bir anda dizginlerinden boşanmışçasına o alışveriş merkezinin terasına doğru hücum etmeye çalıştı ki en az bir 200 metre falan yürümesi gerekmesine evet. Rağmen. Bu aynı uygulamayı bazı televizyon programı özellikle bu yemek televizyonda yemek programı yapan programlarda yapmaya başlamış. O pideyi Oktay mesela işte pide hafif pişmiş üstü yağlı etin kendi yağında. Pide dediğim bu sadece i̇şte, ekmek olan pide evet, değil mi? Evet ekmek olan onu böyle bir satırla kesiyor. O bir çıtırtı çıkartıyor Oktay. Yemin ediyorum böyle bak hala şu anda benim heyecanlandığım bir şey. Üstüne o et parçalarının dilimli konulması. Onların, yani tamamen kendi öz sesleriyle birebir çok 30 saniyelik bir şey. Dedim ben gitmem lazım tutmam beni. Eğletmem beni söyletmem beni ağlatmam beni aynalar diye bağıra bağıra. Hakikaten içimde bir ukdedir yani. O Denizli'ye gidip orada artık kimse o şey kebabını yiyeceğim. Kuzu kebabını bir şekilde yiyeceğim. Gelelim işte Vedat Milor meselesine. Vedat Milor'u çok beğenirim. Gerçekten kendisi de bir şeylerin farkına varmış. Gerçekten işletmelerin de şöyle bir sıkıntısı var. Sıkıntı demeyelim de ona. Şimdi televizyonda program yapılacağı zaman böyle bir 2-3 ay çok güzel işte mesela Vedat Milor iyi puan veriyor. İyi puan verince millete hakikaten ben biliyorum küçücük arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımız. Aa ne kadar güzel böyle hevesli oluyor insanlar özellikle İstanbul'da bir hafta sonu aktivitesi haline dönüşüyor bir yemek yemek. Falanca yerden filanca yerden şuraya gidip yemek yiyelim diyorlar. İşte 2-3 evet. Saatte gidiyorlar 2-3 saat o kadar yol tepiyorlar yemek yiyorlar geri dönüyorlar. Bu bir aktivite haline geliyor ister istemez İstanbul'da. Ha, buna dönüştürmüşler. İnsanlar gidiyorlar, yapıyorlar ama 2-3 ay boyunca bu böyle kalite ve standart devam ediyor. Ondan sonrasında o kalite ve standardı korumuyorlarmış. Böyle bir genel şikayet vardı. Ama dediğim gibi Vedat Milor biraz daha iştahlıysa vallahi hiç durmadan peşinden giderim yani nereye diyorsa. Ben çünkü hatta notlar falan alıyorum. İşte Mardin'de bilmem nereye gidiyor. Hatta Konya'daki o yeri de. Hatta sana da kızdım yani. Oktay bunca sene gidip hafta sonları sen de gidip yemek yiyen insansın. Evet. Hatay'a gidiyorsunuz, Adana'ya gidiyorsunuz, Konya'ya gidiyorsunuz. Hiçbir şey haber vermiyorsunuz. Durup yani veriyorsun. Vedat Milor'u izliyorsun, bana kızıyorsun Fahir. Evet. Ne yapacağımı niye bize abi, niye bize haber vermiyor? Ben gün, söylüyorum size. Not alıyorum yani onu söyleyeyim. Not almana gerek yok. Onun güzel kitapları var Fahir. Kitaplarını al, not alma, kitap al. Kendini yıpratmana, uğraşmana gerek yok. Şimdi bu konuda benim de söyleyeceklerim var ama ilk başta Kaan Bey'i bekletmeyelim, hattımızda galiba. Kaan Özden, evet. İyi akşamlar. İyi akşamlar merhaba. Kaan Bey. Nereden arıyorsunuz bizi? Ankara'dan. Tabii canım Ankara'dan arayacaksınız da yani. Yok, bugün Ankara'da değildim. Özellikle de yemek konusu olunca. Benim memleketimdeydim. Aa, Konya'da mıydınız? Konya'daydım. Ne yediniz Kaan Bey? Ne yedik be desenize. Ne yedik be? Çok çok yedik bu sefer yine. Zaten Konya'ya ya da Kayseri'ye ne zaman gitsek çok yiyip dönüyoruz. Ne yemeği yediniz? Öğlen yemeği mi? Öğlen yemeği yedik, akşam yemeği yiyemedik tabii onun üzerine. Hala da yani böyle birkaç gün yemek yemeyizmiş. Kaan Bey, memnun muydunuz yediğiniz yemekten? Yani şöyle, onun da konusunu yapıyorduk. Arkadaşlarla beraber gittik. Şimdi de dönüş yolundayız halen. Mesela bamya çorbası gittik. Fakat her zamanki bamya çorbası gibi değildi bu sefer. Daha doğrusu bu sefer başka bir yere gittik. Böyle değişik mekanlar keşfedelim diye. Sille diye bir yere gittik. Evet. Zaten orası anladığım kadarıyla küçük de bir şey, semt gibi bir yer. Sille mi? Sille. Evet, işte o araba pazarının kurulduğu yer. Bugün yoktu. Herhalde pazarlar. Pazar günü oluyor, evet. Evet, önemli bir kavşak, doğrudan biliyorum ben de. Hiç bilmem Konya'yı. Sille kavşağı yani, denen bir yer var. Evet, oraya gittiniz. Mesela oradaki favori yerlerimiz şeydir, Konya Mutfağı diye bir yer var. Orasıdır. Evet. Oranın bamya çorbası. Evet, televizyonda gördüğüm yerde Konya Mutfağı'ydı. Hatta neydi? Evet. Şelale mi? Yok. Neyse, öyle bir şey işte. Evet, evet. Direkt Konya Mutfağı buranın adı zaten. Biz uzun zamandır takipçisiyiz buranın. Önce bir alışveriş merkezindeydi. Oradan başka bir yere taşındı. Siz bu markanın takipçisisiniz öyle mi? Konya Mutfağı'nın. Evet, evet, ha. Evet. Çok şey, başarılı bir yer. Peki ne yediniz? Bamya çorbasıyla başladın mı? Yok, yoğurt çorbayla mı? Yoğurtlu çorbayla mı? Yok, bamya çorbasıyla başladık ama Konya Mutfağı'nın bamya çorbası gibi değildi. Biraz böyle hani eti azdı, büyük doğranmıştı. Valla gerçek bamya çorbasını zaten yemek için bir Konya düğününe gitmek lazım. Yani Konya düğününde hakikaten onu çok güzel yapıyorlar ve şeyin de sonunda gelir bamya çorbası. Düğünün sonunda, en sonunda. Yemeğin sonunda gelir. Başlangıcında gelen çorbanın adı neydi? Yoğurtlu çorba işte. Yoğurtlu çorba değil mi? Yoğurt çorbası ya da. O yüzden peki sonra bamya çorbasından sonra? Ondan sonra ben ekmek salmaya girdim. Ekmek salma. Ben ekmek salmaya girdim, arkadaşlar danaya girdi. Arkadaşlar çömlek kebabı yediler. Of. Biraz yani, yavaş yavaş anlatın, böyle aniden bizi de şey yapmayın. Oturacak, bizim de midemiz oturacak. Biz de bir tadını çıkaralım, evet. Çok değişikti. Ondan sonra hoşmenim yedik. Of. Ama orada yani mesela benim çocukluğumun bir kısmı Balıkesir'de geçti. Evet. Orada irmikle ve peynirle yapılan hoşmenimden değil, buradaki tabii hoşmenim. Oktay da bilir şey. Kaymak, un ve balla yapmışlar mesela burada. Kaymakla unu şey yapmışlar. İrmik, kaymak. Üzerine de bal dökmüşler. Hani bal dök yala denir ya. Evet. Öyle bir şey yapmışlar. Yani kalori bombasıydı. Hakikaten öyleymiş. Yedikten sonra dağıldık zaten. Peki bir şey soracağım. Kaan Bey, şimdi siz kaç kişi dağılmışa benziyorsunuz zaten. Arabayı kim kullanıyor? Biz 4 kişiyiz. Ben kullanıyorum. Ha. Yeterince dağılmamışsınız yani. Kaç kilosunuz Kaan Bey? Boy kilo paritesini alayım hatta. Ya girmeseydik keşke. Ya girdik bile ya, girdik. Keşke onu siz 90, baştan... 94. 94 boy mu? Yok, en gerçek kilo. Çok güzel. Yüksekliği boy. Yüksekliği de öğrenebilirsek hacminizi çıkartacağız. 1.82. Yok canım, bir şey değil misiniz daha? 1.80. Yok, biraz kiloluymuşsunuz ya, açık var, söyleyeceğim. Var var, biraz var. Kaan Bey, peki şey soracağım. Dağıldık falan dediniz de tirit yemediniz mi? Ya tirit için bizim özel bir yerimiz var. Oraya gidiyoruz tirit yemeye. O da biraz tersti. Bir de yani değişik yerlere de gitmek istiyorum. Ben daha önce de konuşmuştum birkaç kere. Böyle bir restoranlar üzerine bir blog gibi bir şey yapıyorum. Evet evet hatırlıyorum ben biliyorum. Oraya da bir çeşit olsun. İşte o tiritçi var, Konya mutfağı var. Bir de işte değişik başka bir yere gidelim. Orayı da ekleyelim diye düşündük. Biz de oraya gittik ama Konya mutfağının tiriti de çok lezzetli. Peki o zaman şimdi konuştuğumuz konuyu dinleyebildiniz mi bilmiyorum. Neredesiniz bu arada? Ankara'ya yaklaştınız mı? Makası geçtiniz mi? Makası geçtik yani şey... Nasıl konuşuyorsunuz ya kendi aranızda ben hiçbir şey anlamıyorum. Ne makası ya? Kulun makas falan ya. Aksaray'a giderkenki ayrım var ya orayı. Bilmiyorum ben oradan hiç geçmedim. Adana'ya giderken geçiyor olman lazım. Kapadokya'ya gitmedin mi Fahir? Arabayla gitmiyordun. Kapadokya'ya giderken de geçtin canım. Abi bilmiyorum evet. Kaan Bey bana laf mı çarpıyor? Adana'ya hiç gitmiyorum onu söyleyeyim öncelikle. Yoksa daha önce de ben bu hataya düşmüştüm de. Siz arabayla gitmiyorum demiştiniz. Oradan aklımda kaldı şimdi. İyi o zaman pek... Demek ben yani... tutarlılık göstermişim onu. Bir saatlik bir yolunuz var öyle mi? Yok yedik şehir içindeyiz. Ha öyle mi geldiniz Ankara'ya? Çok oldu. Peki o zaman dinlemişsinizdir. Yemek alışkanlıklarını değiştiren, belirleyen şeylerden bahsediyoruz. Evet. Vedat Milor, Mehmet Yeşil konusu da buradan açıldı. Evet. Sizi yani önemli mi bu yemeğin süperstarları dediğimiz işte bu gurmelerin fikirleri ve takip ediyor musunuz ve ona göre mi karar veriyorsunuz? Sizin alışkanlığınız. Mesela hani ben biraz daha fazla ilgileniyor olduğumu düşündüm. Hani en azından bu siteyle ilgili falan araştırıyorum. Hani neresi lokal yemekler yapıyor, neresi güzel yapıyordur diye. Hı hı. Çok o tür şeyleri takip etmiyorum. Ben özellikle başka şehirlerde yerel halka soruyorum. Yani işim gereği de mesela başka şehirlere gidip geliyorum sürekli. Hı hı. Oradaki halk nerede yiyorsa orası benim için daha şey oluyor, geçerli oluyor. Çünkü mesela şöyle bir örnek var. Bir ilimizde yani ismini çok vermeyeyim diye ticarethanenin tamam. Söylüyorum. Şimdi mesela yerel halk bir kebapçıya hiç gitmiyor. Evet. Fakat şeylere bakıyorsunuz, o kebapçının önüne bakıyorsunuz, hep tur otobüsleri var. Sürekli dışarıdan şeyler geliyor. Hani o kenti temsil eden, en iyi oranın kebabını yapan orasıymış gibi görünüyor uzaktan baktığınız zaman. Ama yerel halka bakıyorsunuz, gittikleri yerin tabelası yok. Yani sokaktan geçen bir adam olsanız burası herhalde bir şirketin yemekhanesi falan dersiniz. Ama hı-hı. Tabela koymamış mesela. Orada. Hangi şehir bu onu da bilelim de. Gaziantep. Antep ha? Ben de Antep evet. Mi diyecektim. Peki evet. Hangisi şey daha güzel sonuç veriyor sizin fikrinize göre? Yani ben ikisini de denedim. Hani bu tabelasız olan yerel halkın gittiği yer kesinlikle çok daha lezzetli. Hmm. Ve hani zaten lüks servisi temiz, yani temiz demeyeyim de ne bileyim markalı çatal bıçağı zaten şehirlerde görebiliyorsunuz. Oraya gittiğiniz zaman biraz da lokal şeyler arıyorsunuz. Ve hani yerel halk gidiyorsa gerçekten peki nasıl anlayacağız onu? Nasıl öğreneceğiz? Yerel halka tek tek gidip soracağız mı? Ya da akın akın mı gidiliyor yemeğe? Nasıl takip edeceğiz? O zaman benim siteme girmeniz gerekiyor. Ama Kaan Bey oldu mu şimdi yerel halk falan derken geldiniz benim siteme girin dediniz. Tam sizin sitenize gireriz. Ama abi. Bence çok mantıklı. Tam Kaan Bey gibi kişilerin sitesine girmemiz lazım. Neden? Evet. Çünkü bundan ticari bir beklentisi yok. Bir şey yok. Sadece yok, tabii canım. Bilgi paylaşımı. Bence hemen alalım web sayfanızın adresini, blogunuzun daha doğrusu. Kaan Bey. Kaan Bey. Aa! Kaan Bey. Kaan Bey'in önüne geçeydim. Gitmedeydim. Kollarımı açaydım. Kaan Bey en önemli kısmında düştü. Hattımızdan gittik. Koptu hattımız ne diyeceğimi koptu, şaşırdım. Koptu vallahi bir şey oldu ya. İşte esas yemeğin süperstarı bence Kaan Bey. Ben sana söyleyeyim Fahir. Bence de Kaan Bey süperstar olmadı. Daha genç popçulardan. Üstelik bir de sen daha ne dedin? Daha süperstar olmadı genç popçu. Ben ne dedim? Yeni albüm. Ben ne dedim? Sen ne dedin? Dedin? Ben ne dedim? Ben ne dedim? Geldin Mahir Bahadır. Göbekli ve Kaan'ım dedim. Göbekli ve Madem dedi kızım dedi. Beni de valla internet ortamlarının insanları yaptınız. Yaptık. Özür dilerim Fahir. El birliğiyle. Göbekli ve bıyıklı aşçılar gitti yerine dimdik vücutlu sportif tat uzmanları geldi diye bir cümle okudum. 182 boy 94 kilo. Sence yani, göbeksiz ve fit vücutlu mu? İşte ben de onu söyleyeceğim. Sen de dedin ki yani ben öyle istemem böyle dik vücutlu şey olsun. Dik vücut. Dimdik, dimdik, hafif kambur isterim. Yok öyle biraz yağlı olsun isterim dedi. Tam Kaan Bey. Kaan Bey. En güzel yerinde gittim. Hatta en önemli yerinde gittiniz. Biz ne güzel şeyler vallahi. Söyledik. Adresi o alalım o zaman tam. Anadolugurme.com. Evet. Anadolugurme.com beraber ve solo sohbetinin sohbeti kardeş kuruluşu programının yemek süperstarıdır bence bundan sonra. Çok teşekkür ederim. Süperstar değil de genç popçu. Ben öyle değerlendireceğim. Yani çünkü daha yeni başladı bu işe. Bir yıl, iki yıl oldu. Ne kadar oldu? Kaan Bey. Kollarımı açaydım. Yetmedim. Neyse, en azından blogun şeyini aldık. Evet, adresini aldık. AnadoluYemekleri.com. Anadolu. Neydi? Anadolu sofraları. Yok dur, Anadolu Gurme. Anadolu Gurme değil canım. AnadoluGurme.com. Anadolu Gurme ne demek? Anadolu Rak olduğuna inanıyorsun da Anadolu Gurme olduğuna neden inanmıyorsun? Oktay? Yok vardır da Anadolu Gurme demedi. Anadolu Gurme dedi. Anadolu Gurme mi dedi? Anadolu Gurme. Anadolu Gurme. Anadolu Gurme bir beraber ve soru sohbetler. Demiş Kaan Bey'e. Evet. Anadolu Gurme. Kaan Bey eğer AnadoluGurme.com değilse bizi arayın, haberdar edin. Bu arada Sena Hanım artık hakikaten ben hemen annesine sesleniyorum. Yapma. Artık alın elinden bilgisayarı. Çünkü şöyle yazmış Sena Hanım. Kaan Bey'in kilo boy endeksine baktım. Yaşını bilmiyordum. 35 dedim. 21 kilo vermesi lazımmış. 21 mi? 21. Sena Hanım 14 yaşında. İyi ki Kaan Bey atmıyor bu mesajları Sena evet. Hanım da moralini bozmuyor Kaan evet. Bey'in. Ama iyi ki de biz varız. Söylüyoruz çünkü. Bu arada Cihangir Güzey, canım kurban olurum, çok teşekkür ediyorum kendisine. Geçen hafta annem koca bir torba hünnap göndermişti bandırmadan. İsterseniz bir kilo kadar getireyim. Ağanın eli tutulmaz demeyeceğiz tabii ki. Afiyet olsun, annemin hünnap ihtiyacı karşılandı. Ama bir daha böyle bir sıkıntı yaşarsak sizden özel olarak tabii ki şeyi karşılığı ödenmek suretiyle kabul edebiliriz. Tabii ki. Tabii ki. Ama yani siz gönderirden başında... iki tane fazla koyarsınız. O ayrı. Çünkü bir de görev başında bu evet. tip yiyecek almamız uygun olmaz. Evet, görev gerçi başında... bugüne kadar yediğimiz yiyecekleri şöyle bir düşünüyorum da bayağı uygunsuz davranışta bulunmuş. Bulunmuş. İzleyicilerimizden gelen ama onu da bulunmuşsuz diyerek. Haberimiz yokmuş. Haberimiz yokmuş. Noktasına getirebiliriz. Şimdi evet. yemek süperstarları dedik. Yemeğin süperstar. Bu yemek alışkanlığını değiştiren bir şey. Bir başka değişken mahalledeki kanaat önderleri. Balıkçılar. Bu son dönemde gerçekten çok sayıca da arttılar. Böyle bir fazla görüyorum ben. Yani sayıca. Ayrancı'da bir sürü var. Yok. Ayrancı'da. Yani balıkçı, balık ürünlerinden, bizim, deniz ürünlerinden. Ayrancı bir semt adıymıştı. Ha niye Ayrancı dedi diyenler olabilir? Yani ben mahallede hakikaten görüyorum. Yani böyle bir de birbirlerine çok yakın o balıkçılar. Yani şey nerede diye. Nerede gördüm ben sizin civarda da hiç balıkçı. Güvenlik Caddesi'nde iki tane var. Ha var canım öyle var. Var da yani bu yeme alışkanlığını mı değiştiriyor? Hani gözünün önünde olunca o balıktan da bir yemek istiyorsun güzel açıkçası. Evlerde. Şimdi şöyle yeme alışkanlığı deyince yani mesela eskiden Sakarya Caddesi'nden balığı alırdın. Evet. İşte eve gelirdin, yapardın, uğraşırdın. Veya işte o senin yeme sıklığını değiştirirdi. Evet, yani bizim evet. Şimdi şey istediğin bu. Anda rahatlıkla ulaşabiliyorsun. Evet, hem ulaşıyorsun. Hani bu seni olumlu ya da olumsuz etkiliyor olabilir ama sonuçta bu alışkanlığın değişiyor. Niye olumsuz olumlu etkiliyor beni. Ya olumsuz da etkiliyor. Yok, ben öyle istemem falan filan diye. Yok ben isterim açıkçası bunlardan da hoşlanıyorum. Hatta şöyle canım jumbo karides istedi. Şöyle güzel bir jumbo karidese de asla hayır neyse. Diyemem doğrusu. Demiş ki doktorlar haftada en az iki kez balık diyor. Balık ve ürünleri. Balık ve balık ürünleri doğru. İki kere o doktorların evine bir gidip koklamak lazım. Öyle diyorlar miyorlar da ya son derece süper bunların dablumbaz efendime söyleyeyim aspiratör sistemleri var. Veyahut böyle birileri yapıyor uğraşıyor dışarıda yaptırıp getiriyorlar. Yoksa ev acayip derecede kokuyor. Hatta kokuyor diyesim geliyor. Çünkü tamam ben severim yemek kokan evi severim. Yani ev dediğin yemek kokacak. Böyle hani böyle tamam deterjan kokar. O da bir gün temizlik yapıldığı gün deterjan kokar. Diğer günler yemek. Yok işte çamaşır yıkandığı gün yumuşatıcı kokar. Deterjan kokar ama diğer gün. Pazar günü de ütü. Ütü. Maalesef. Neyse işte yani. Sanki ütüyü ben yapıyormuşum gibi bir anlam çıktı ama yok. Alakası yani, yok. Ütü genel olarak ütüye maalesef. Neyse konumuz ütü değil. Yemek alışkanlığı. Evet. Şey ne derler ona? İşte balık kokusu ben yani ana kokusu ana kokusudur. Yemin ediyorum tamam evde ben yapmaktan çok haz alırım. Haz alırım dedim. Gerçekten çok sevdiğim bir şey balık yapmak. Özellikle de böyle güzel deniz balığı alıp efendime söyleyeyim onun içine biraz taze otlarla marine işte birazcık böyle televizyon kanallarında seyrettiğin yabancılardan gördüğün falanlı filanlı numaraları yapacaksın böyle. Tamam o beni harika ama yani bu ayda bir falan yapabilecek bir durum. Onun dışında öyle haftada iki kere balık yeme biraz zor. Yani çünkü güzel sağlam bir aspiratör sistemi kurman lazım yani. Seni vakumlayacak ölçüde. Ya balık haftada iki kere deyince ben eminim doktorun bir tanesi o bir tanesi mesela makarnanın içinde ton balığı Ama evinde kaç yiyebilirsiniz kaç, falan diye. Kaç kere yemek pişiyor onun evinde, onu sormak istiyorum. Fahir'cim alnın kırıştı. Bak kırıştı, beni sinirlendirdi o yüzden ya. Haftada iki kere balık. Sanki evinde haftada 20 çeşit yemek yapılıyor da ikisini balık. Laf. Özür dilerim. Programın son dakikalarında. Programın son dakikalarında benim sinirlerim yıpranıyor o yüzden sevgili dinleyiciler. Ama Ankara'daki balıkçıların çok başarılı olduğunu ben biliyorum. Bu çok taze balıkçı var gerçekten Ankara'da. Hani şey derler ya, köşe yazarları falan da bunu sık en taze yazdılar. Balık Ankara'da olur. İşte bu Ankara'ya geldikleri zaman hakikaten Türkiye'nin en güzel balığı Ankara'da oluyor diye öyle bir şey tespiti de yapıyorlar. En kaliteli yani. Balıkçısı da Ankara'da. Bir iki tane yer var biliyorsunuz. Evet. Bir tanesi hem bürokratların, üstelik de devlet erkanının işte atıyorum bir yabancı devlet adamı geldiğinde ağırlanacak düzeyde bir yer var. Bir orası, bir de Yıldız tarafında, daha doğrusu Orhan tarafında bir yer var. O da çok hani meşhur, herkes bilir, kendine has bir jargonu olan hoş bir yer. Çok güzel şeyler yiyorlar. Aslında sadece balık değildir. Yanında da hani deniz ürünleriyle alakalı mezelerde işte gerçekten hani güzel yapılıyor Ankara'da. Evet. Yani bir deniz kenti olmamasına rağmen bu konuda son derece başarılı. Onu herkes de belirtiyor. Ama mahalle balıkçılarına gelirsek, bu yeme alışkanlığını değiştiren önemli maddelerden biri olarak söylenen şey. Onlar yazları karpuzculuk mu yapıyordu? Yazları kapanıyor işte, tam onu söyleyecektim. Yani ben bir gün, ne zaman olduğunu hatırlamıyorum, İşte tam yazın başıydı. Haziran sonu olabilir. Böyle bir pazar çok özenmiştim. Herkesi de çağırdım. Hadi dedim, bize gelin akşam balık yapıyoruz diye böyle bir şey. Gidip balık alayım dedim. Hatta böyle çeşit çeşit bir çeşidini işte orada pişiriyorlar ya, aynı zamanda pişirme hizmetini de veriyorlar. Bir çeşidini pişirtiriz, işte bir çeşidini de biz yaparız evde istediğimiz şekliyle. Böyle bir hep beraber balık yeriz falan. Gittim, Eylül'e kadar kapalıyız diyordu ikisinde de. İki o balıkçı, bir sürü var dedim ya. Sonra bir tane daha açıldı gerçi de. Eylül'e kadar, bir de böyle aylar sonra ya. Sanki mahcup şey gibi. Oldu? Çarşambaya kadar kapalıyız mahcup der gibi. Mahcup mu oldu? Tabii ondan sonra şey oldum. Balık değil de patates yiyelim o zaman. Gelin buyurun, patates kızartma. Bol ketçap mayoneziyle. O da sağlıklı falan diye zeytinyağında kızartarak onu yedik. Ne yapalım? Maksat gönüller bir olsun. Hiçbir şey yapmıyorlar yani. Özet olarak cevap vereyim ben sana. Kapalı. Yatıyorlar. Doğru. Çünkü yazın biliyorsun avlanma yasağı var. Dolayısıyla da bir de şey de olmuyor. Yazık tabii. Ya bir balıkçılar da bir tatil yapsın 3 ay. Yani o tarafını da düşünmek lazım. Bir arada Orsan Akbaba şöyle demiş. Erzurum'da da eşkin denen bir meyve vardır. Maydanoz saptan az kalın soyu ekşidir. Onun adı eşkin veya ışkın diye geçer. O yöreye has, o bölge Doğu Güneydoğu Anadolu'da vardır. Güzeldir hakikaten. Kivi ile salatalığın karışımı gibi son derece lezzetlidir. Benim de en az 5 kilo yemişliğim vardır sevgili dinleyicimize de bunu söyleyeyim ışkın. Yöresel tatları dememiştik ama böyle enteresan zevkleriniz var mı diye yazmıştık ya Twitter'da. Onlara dair geldi. Evet, sana dönüyoruz Oktay'cığım. Başka neler var? Devam ediyorum. Evet. Gurmeler, mahalle balıkçıları dedik. Daha çok balık yeniyormuş öyle demişler. Onun dışında alışveriş merkezleri. Ne? Yemek alışkanlığını değiştiren maddelerden bir tanesi. Türkiye'de 250'ye yakın alışveriş merkezi varmış ülkemizde. Bunun galiba 250'sinin en az 100 tanesi Ankara'da. Ankara'da. Oo, bu arada aman efendim. Gurme deyince aklımıza gelen önemli isimlerden birisi daha birazdan stüdyomuzda olacak sevgili dinleyiciler. O kişisel gurme. Herkes kendinin gurmesidir kampanyası dolayısıyla işini yapan birisi. 250'ye yakın alışveriş merkezi varmış. Alışveriş, evet. Eğlence. Biliyorsunuz. Bir araya gelince vallahi tutabileni aşkız. Alışveriş merkezlerinin hiç göbek adı. Hiç sevmiyorum. Alışveriş merkezlerindeki bu food court olarak geçen, evet, işte yemek katı bahsediyor diye ben Türkçemize kazandırmaya çalıştım. Olmadı ama hiç de böyle ne memnun oluyorsunuz yediğiniz. Yani böyle bir şey ya. Bir böyle bir gelip geçicilik. Bir böyle bir plastik bir tat bırakıyor insanın ağzında. Plastik çatalla yiyorsan ondandır. Ben de hiç sevmem plastik çatalla yemeyi. Genel olarak başka şeyle yesen de o plastik tatlara az yani şey değil. Şimdi alışveriş merkezlerinin böyle bir en azından bende oluyor. Böyle girdiğim zaman o ışıktan mıdır? İşte o elektrikten midir? Ben iki yeri Ankara'da 10 numara seviyorum. Bilmiyorum ama böyle bir doğrudan bir baş ağrısı başlangıcı oluyor bende. Vücuduma bir sirayet ediyor alışveriş merkezine. Ucuz alışveriş merkezine gidiyorsan. Çünkü bazı alışveriş merkezleri ucuz floresan tipi ışık kullanıyor. Hepsinde uzun oluyor Fahir. Ben girdiğim zaman belki de o artık psikolojik oldu. O döner kapıdan çantamı bıraktıktan sonra başlıyor o bende. Böyle bir hatta yani hemen öyle kapıdan girer girmez başlamıyordu. Bir 10. dakikada hakikaten onu hissediyorum da. Öyle bir şey var. O yüzden herhalde ondan olsa gerek bu alışveriş merkezinde yediğim yemekten sonra da ben kendimi şey hissediyorum. Hasta gibi hissediyorum. Yani ne yapalım hasta yemeği yedik. Halbuki gibi. Yastasın hiç kimse bilmiyor. Halbuki evet yastaymışım meğerse. Ondan hiç kimse yazmıştı. Bilmiyor. O yüzden alışveriş merkezinde bazen şeyde de oluyor mesela kumpir yediğim zaman da ben öyle hissediyorum. Oktay öyle deme bugün yedim ben kumpir. Bazen işte. Bazen de benim nasıl diyeyim 2 ayda bir kumpir zevkim. 2 ya da 3 ayda bir. Yani senede benim yediğim kumpir sayısı 4. Pelin'e açık açık söyle. Bir kumpir zevkim var ona da karışmadı. Tabii canım yani ben tabii zaten. Yani tabii karıştığı zaman söyle yoksa ha. Yersiz olur. Bu dediğim şey. Alışveriş merkezlerinin böyle bir etkisi varmış. Food court'larda gerçekten öyle ama hem hızlandı. Resmen hem obezliği teşvik ediyorlar. Tabii bir de şey de var. Alışveriş merkezinde yemek yiyorsun ama hemen yan tarafta da food court'ta şey var. İşte spor salonu tipi şeyler var. Git orada erit diyor yani alışveriş evet. Merkezi. Bir alışverişe gidiyorum. Food court diyorum. Yanında sporumu yapıyorum. Eve gidiyorum ya. Evden bir de burada alışveriş iş bulsam harika olacak hayatım. Evden alışveriş merkezine, alışveriş merkezinden eve. Bu da önemli bir değişik yaklaşım oluşturuyormuş. Onun dışında bakayım. Eğitim. Eğitim mi? Anne babaların çocukların beslenmesinde daha dikkatli olması okulları da etkiliyor demiş. Yani eğitim kurumları. Uzmanlar böyle söylüyorlar. Nasıl? Pek çok okulları işte etkiliyor. Yani anne babaların talepleri, eğitim seviyesinin artması, anne babaların, velilerin işte çocuklarının sağlığını düşünerek okulları bazı şeylere zorladıkları okullarda dolayısıyla işte kantinleri zorluyorlar veya kantinlerini yönlendiriyorlar, değiştiriyorlar. Kantinler gene yani 50 yıldır bildikleri gibi şey yapıyorlar işte tost yapıyorlar ya kantin nedir ben. Pek çok okul kantinlerini kapatmış bu arada son dönemde. Yani bu yüzden işte sırf tost yapıldığı için, sırf şey olduğu için daha yemekhane sistemine geçilmiş. O yüzden okullardaki şey gerçi hala çok az diyor uzmanlar ama hani kantinlerini kapatan ya da kötü besinlerden arındıran okullar ama işte hükümetin kararlılığı bu oranı arttırabilir diye de böyle bir yaklaşım da var. Bu da önemli. Çünkü çocuk işte kahvaltısını yapıyor. Yani ben hep kahvaltımı yapardım ama benim arkadaşlarımdan okula giderken kahvaltısını yapan kimse de ya kahvaltı sabah erken saatte o çocukken çok yapılabilen bir şey değil. Yani yapıyorsun da işte. İşte yapılmıyor. Yani. Ortalamayı düşünürsek ya çok yapılmıyor yani. Da ondan sonra muhakkak ki bir yine şey oluyor ama. Benim için kahvaltı oluyor. Şimdi hafta sonları yapılan bir aktivite olarak geçiyor. Yani neşeli aktivitelerden bir tanesi. Ya şu anda tabii şu anda bugün öyle de. Bugün kahvaltı niyetine bir kase alıç yedim. Dün şöyle iki parça muz yedim. Yani öyle bir hani kahvaltı coşkusu yaşayacağımız zaman olmuyor ki saat 6'da kalkan insanın ne kahvaltı bizim, coşkusu. Evet bizim tam anlamıyla öyle de bu şey zaten canım ilkokuldaki kardeşlerimiz. Oktay ilkokul milkokul fark etmez. Bizim de kahvaltı, bizim de yapma, kahvaltı hakkımız yapma hakkımız var. Biz de belki arkadaş, sakallarımız çıktı diye biz niye kahvaltı edemiyoruz durumdayız. Ezdirtmeyin kendinizi. Bu arada brokoli ve Brüksel lahanasını Burak ve Nihal çok anlatıyormuş. Sanki böyle altın bir çilek gibi anlatıyorlarmış. Brokoli ve? Brüksel lahanası. Hiç yemem, evime sokmam. Besin piramidi konusundaki yaklaşımda o zaman değerlendirelim onu. Besin onu ayrıca piramidi evet. Diye bir, yo bu da yemek alışkanlıklarını. Ha, yani ayrıca dedim şu anda bakıyorum süremiz neredeyse 19.48 oldu saatimiz sevgili dinleyiciler. Eğer siz de saatlerinizi ayarlamayı düşünürseniz 19.48 diye ayarlayabilirsiniz. Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. O yüzden konularımızı şöyle bir hemen yoğunluklu olarak devam edelim. Bakalım nedir ne değildir. Devam edeyim mi? Devam et tabii canım. Ne yapalım? Sağlıklı beslenme deyince organik gıdalar ve zeytinyağı tüketimi akla geliyor demiş uzman. Oktay sağlıklı beslenme deyince hakikaten ciddi söylüyor ama bu sağlıklı daha doğrusu işte organik ya da neyse organik pahalı bir spor ya öneriyoruz ama bir zeytinyağı aldım. Böyle hani insan ne kadar aldın? Kaç kilo? Yarım kilo canım. Yarım kilo mu? Evet yarım kilo ama o şey kahvaltıda banmalık. Hafif anladım. Böyle işte içine birazcık balzamik sirke çok az miktarda. Birazcık kekik. Efendime söyleyeyim tatlı bir pul biber. Efendime söyleyeyim kekik eğer keşke taze kekik bulabilsem o daha güzel oluyor yazın. Ondan sonra yanına söğüş domates ve biber. Ve biraz da tabii ki kalite siyah zeytin. Bununla böyle bir kahvaltı yemin ediyorum. bir ekmek veya iki ekmek yiyebilecek düzeyde bir şeyim var. Sırf bunun için aldım. Hakikaten milim milim kullanıyorum. Zaten... Ve şöyle dedim. Yani tamam, hani böyle çok özel ürünler üstünde yazıyor. Zaten fiyatını açıklaması için bir mantıklı bir açıklama yapması lazım ya. Çünkü yarım kilosun. Şimdi rakam da vermek istemiyorum verme, ama. Vereyim ya, vereyim. Niye vermeyeyim ya? Vereyim. Yarım kilosu 30 lira mı ne falan ya. Yarım litresi öyle bir şey yani. Böyle şey gibi. Nasıl diyeyim? Kasada da bu kadar sinirlendin mi? Kasada bu kadar sinirlendim. Oku, beyefendi oku. Sinirleneceksiniz almayın demedim adam. Yok sana. Ya kasada öyle değil de onun öncesinde böyle şey diye okudum. Ya bir şey olmalı herhalde böyle. Efendim bunları... Herhalde bayağı bir kitap veriyorlar değil mi? Evet, İlk başta okuyunca... 20 yaşındaki genç kızlar elleriyle topluyorlar. Hiç yere düşenleri almıyoruz. Efendime söyleyeyim, bunlar son derece kalite küvetlerde 6 ay şey yatağında yapraklarda bekletiliyor falan. Öyle bir şey. Öyle bir muamelelerden geçmiş. Efendim bunları klasik müzik dinletiyoruz o zeytinlere falan gibi böyle bir açıklamaları var. İşte çok asil ağaçlarda yetişen son derece. Hani mesela bunu İngiliz kraliyet ailesi yiyormuş bir tek. Öyle bir şey varmış. İnsan da evinde bulunduruyor öyle. Yani kendini yeri geliyor 3 dakika 5 dakika da olsa kral gibi hissediyorsun. Şöyle iki damla böyle mesela bazen ben sinirli stresli gelirim eve. İki damla zeytinyağı koyarım bardağa. Tak şöyle bir. Fahir çok çılgın hareketler, çılgın hareketler. Neyse öyle bir şeyler. Ama hakikaten çok güzel. Yani böyle hele onu böyle sakladığım bir dolap var. Yani sakladığım demeyeyim de kapalı bir dolapta duruyor. Hangi dolapta saklıyorsun Fahir? Çünkü ben zaman zaman ya, size geliyorum. Hırsız gelsin onu çalsın değil mi? Ya yok ayak. Keşke öyle hırsızlar olsa yani. Aslında onlara da kaliteyi buradan teşvik ettiğimizi bir kez daha da göstermiş olduk. Sadece zeytinyağı çalan hırsızlar mı? İşte kalite zeytinyağı. Senin hayal ettiğin dünyada, mükemmel dünyada sadece zeytinyağı çalan hırsızlar mı? Ya bir de kitap hırsızlığı Oktay. Bir de onu baya iyi ya. Sevgili dinleyiciler, bu mesajı dakikalarca alkışlardık ama tabii ki programımızın bir süresi var. O zaman hızlıca devam edeyim. Sağlıklı beslenme deyince demiş ki organik gıdalar, zeytinyağı tüketimi akla geliyor. Her ikisinin tüketimi her yıl %35-40 artıyormuş ülkemizde. İkisi derken zeytinyağı ve organik gıdalar. Ha. Yani ikisinin de kullanma, tüketilme daha doğrusu oranı artıyor. Bu da işte iyi beslenmenin emaresi diyorlar ama tabii bundan şey değil. Bundan ibaret değil. Her türlü yiyeceği gerektiği miktarda tüketmenin önemini anlatan besin piramidini yabana atmamak lazım demiş. Yalnız, Türkiye'de et, süt ve balık gibi temel besinlerin tüketimi hala çok düşük diye de böyle düşük. Bir şey vermişler. Ama bak açık bir söylemek gerekirse vermiş. Eskiden şimdi evliliğin mesela bir insanın hayatını neyi değiştiriyor? Eve giren süt miktarını değiştiriyor. Neyi değiştiriyor? Süt. Evlilik mi? Evlilik bir insanın evine giren süt miktarını değiştiriyor. Yani ben eskiden hani süt tüketen de bir insan değilim hali hazırda da. Sütlü üründe bir şey yapmıyorum ama hani evde pasta, kek falan o da süt tüketimine girmiyor mu? Giriyor. Girer. İyi. Daha önceden benim aldığım süt kahvenin hani içine koyduğun küçük süt alırdım. Onu da işte bazı arkadaşlarımız kahveyi sütlü içtikleri için hani mağdur etmeyelim kimseyi diye öyle bir bulundurma yapardım. Onun dışında kendimin tükettiği herhangi bir süt ürünü yoktu ama şimdi bakıyorum litrelerce süt giriyor eve Oktay. Bir de süt hani atlı devede bir fiyatı yok aslında bakacak olursan. Tüketmek lazım özellikle kadınlarda evet. belli dönemlerden önce. Yani menopozdan çok önce bu aslında gelişme döneminde çok önemli vesaire. Bizlerde çok fazla bir gelişme sağlanamadı. Çünkü bizim dönemimizde işte dışarıdan alınan kaynatılmış sıcak süt gibi böyle çirkin bir kavramı şekerle beraber dayattıkları için insan sütten soğudu. Ve o bir barışıklığı sağlayamadık. Yıllar sonra dedik ya süt ne güzel şeymiş soğuk soğuk içilince. Ama benim şu organik gıdalarla ilgili söylemek istediğim bir süt çift laf var. Süt konusunda ben de şunu söyleyeyim. Şimdi bir markete git herhangi bir markete. O kadar çok çeşit süt bulabiliyorsun ki. Böyle de bir şeye geldi. Gaz yapanı, laktozsuz gaz yapmayanı. Süt, işte yok işte affedersiniz bu sizin bağırsaklarınız hiç rahatsız etmez. Laktozsuz süt yok dengeli bilmem ne işte o proteinli. İşte şu kadar protein azaltılmış. Tabii, vitaminli. Light süt diye bir şey var. Böyle eskiden bir... çikolatalı ve muzlu diye 3 çeşit vardı. Sade çikolatalı, muzlu, evet. Çilekli işte bu kadardı. Yağ bilmem kaça indirilmiş süt diye. Ay, kafayı karıştırıyorlar. Tadına baktın mı hiç yağ azaltılmış? Ben şöyle ben bir takım bir şey ama şu var Oktay. Bakan var mı? İçeride var galiba. Bak tadına bakabilirsiniz tabii ki ama yani. Organik süt diye geçiyor. Aynı markanın organik süt. Atıyorum işte yarım litresi birinin 1 lira 20 kuruşsa öbürünün 1 lira 70 kuruş. Organik. Organik olunca. Ya içiyorum ben anlamıyorum arkadaş. Ya bu organik yazınca otomatik %50'ye yakın bir oranda organiği hissediyorsun. Evet. Psikolojik yani. Evet. Mesela işte yumurta satıyorlar. Organik yumurta diyor. Organik dedikleri herhalde kalite ambalajdan bahsediyorlar. Bir ambalaj kalite olduğu zaman bir anda organik oluyor. Çünkü aynı yumurta direkt iki katı fiyatına çıkıyor. Ve bakıyorsun yani üstüne işte bandrollü bir şeyler yazılmış işte. Kaliteli ambalaj olmasının sebebi yumurta organik olduğu için zaten değerli. Bir de ambalajından dolayı düşüp kırılmasın, ziyan olmasın. O ziyan da bir milli olmasın. Servet. Ya doğru söylüyorsun da bana sanki bu işin içinde birazcık yani kimse de darılmasın, gücenmesin ama hani organik mi organik. Tabii canım vardır. O, gibi geliyor o, bana o yani ne kadar mi? Organik yani. Onu uzun uzun konuştuk. Şöyle bir şey var. Aslında benim hani gıda mühendisi pek çok arkadaşım var. Açıkçası bunu da söylemek istiyorum yeri gelmişken. Evet, birçok gıda mühendisi arkadaşım var. Sizin gıda mühendisi arkadaşlarınız var mı? Yok mu? Neyse, bu televizyon reklamlarını görürsün. İşte meyve suları firmaları. İşte dalından en taze koparılan meyveler hiç yere düşmeden, hiç işte şey yapmadan efendime söyleyeyim en taze halleriyle diye. Bu gıda mühendisi arkadaşlarım özellikle açık yani bana söyledikleri. Hı hı. Zaten tadından da anlayabilirsiniz. Özellikle şeftalinin bir çürük tadı vardır ya. Daha doğrusu işte evde bekletince onun kahverengi olan bir yerin bir tadı vardır. Evet. Şeftali suları da genelde o tatlıdır. Ağırlıklı olarak baktığın zaman, bir tadına baktığın zaman o tadı hissedersin. Böyle meyvelerin hakikaten ne kadar hani yamuk yumuk mozalak, mozalak da demeyeyim de çürük çarık şey varsa bunlar meyve suyu için kullanılan ürünler. Öyle yok efendim el değmeden bu kadar en kalitelisini. Ya sen şeftalinin kilosunu alıyorsun bilmem kaç liradan, litresini 2 liradan nasıl satıyorsun onun kartonunu martonunu bilmem ne. Beni sinirlendirmeyin şimdi. O hani işte reklam kısmında organik ve işte el değmeden falanlı filanlı üretim dedikleri zaman insanlar psikolojikman kendilerini bir rahatlatıyorlar. Ha organik ya rahat gayet rahat tüketebiliriz diye. Bu şeylerin bazı şeylerin... Hassas bir konuya giriyor organiklik. Böyle insanların organik hassasiyetini kullanıyorlar. Evet yani organik konusunu buna çok kısa zaman önce de konuşmuştuk uzun uzun da dinleyicilerimiz de bu konuda aslında çok çok bilinçli çok şey biliyorlar. Ama bu şeyin bir şeylerin atıklarının veya işte gerçek amacının dışında kullanılan ya da gerçek amacında kullanılmayıp da başka şeyde kullanılan şeyler ne kadar hayatımızda yer aslında alıyor. Yani tercih edersin etmezsin bilmiyorum ama mesela meyve suyu işte dedin ya şeftalinin çürüğünden. Veya mesela ay çöreği. Hı. Mesela. Eski pastalardan yapıyorlar Şoktay onu. Eski pastalardan yapıyor bir şey. Ama ne kadar hayatımızda ne kadar geni. Her pastaneye git muhakkak ay çöreği bulursun. Artık, her markete artık git yok. Bir şey bulursun. Yok artık. Nasıl yok? Artık maalesef. Artık maalesef. Evet biz programımızın artık sonuna geldik maalesef. Ama ya 5 madde verebildik. Nasıl 5 madde verdik. Her gün her maddeyi vereceğiz diye bir kaydı yok sevgili dinleyiciler. 5 madde de yarın veririz olur biter. Yarın Serkan Bey'in sohbetleri var. O zaman cuma veririz Oktay. Bu hafta bitmeden bu maddeler bir şekilde tamamlanacak. İçiniz rahat olsun. İçiniz rahat olsun sevgili dinleyiciler. Türkiye'de yemek alışkanlıkları değiştiren 10 şeyde Allah Allah 5'ini tamamlayabildik ya. 5 madde nerede? 10 demişti Oktay falan derseniz içiniz rahat olsun. Bu hafta sonuna kadar tamamlayacağız. Bir şekilde tamamlanacak. En kötü herkese mail atacağız. Yani olabildiğince. Sevgili dinleyiciler bir beraber ve solo sohbetlerin daha sonuna geldik. Yarın akşam Serkan Bey'in sohbetleriyle beraber ve solo sohbetler sizlerle beraber olacak tam kadro. Huzurlarınızdan güzel bir şarkıyla ayrılalım. Yarın yine tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.